برات من الله ورسول الذين عاهدتم من المشركين. لدی سورت پاول کی یو سو مباعث ذکر کو. اول در سورت نمونہ دیتا سورت برات موئی زکا ابتدائی پا برات لپا شویدہ شروعی دا برات نشویدہ. دویم نمی دا سورت توبہ سورت توبہ و تولی وئی لکا دا توبہ لپا دی سورت کی بار بار رازی دا سورت چی گوری دار توبی توبی تکیب کی بار بار رازی. فا ان توبتم پا وخیر لکم فا ان تابوا واقاموا الصلاة ثم یتوب اللہ فا یتوبوا عسى اللہ ان یتوبا لقد تاب اللہ ان اللہ یقبل التوبۃ التائبون العابدون. نگورا توبہ توبی مادہ دی سورت کی بار بار رازی نزکو تا سورت توبہ موئی. دریم نمی ہے سورۃ الفاضحہ شرمون کے سورت ذکا منافقان شرمولی. سلورم نمی ہے سورۃ العذاب ذکر العذاب کے بار بار تکراری گی. پنجم نمی ہے سورۃ المقشقشہ. مقشقشہ سمانا برات کو ان کے پدے کم دن نفاق نہ برات شویرے ذکا ہوتا مقشقشہ ویرے کی گی. سورۃ منقرہ متوئی مرقرہ تا ولی وی ذکر دے کہ بحث شوئے دے دا غا زنو دا مشرکین نا دا مشرکین پا زنو کی کمی خبری دی اگر تو گلی دی او دا غین بحث کلے رے. اوم نمی دا سورت البحوث. بحوث دا با پتحا دا. او اتم نمی دا سورت الحافرہ. حاپرہ متوی حاپر کنستول تو لکھے گی پدے کی دا منافقین رلونے را کنستلی دی او داگی دا رلونو بحث اپکے کرے داڑا دا زلون را جنے را خارے کلی. نہم نمی دا سورت المسیرہ. مسیرہ تولی وی زکا دیکیم دا منافقان غائبون را خارے شوی کلی دی. لسم نمی دا سورت المبعصرہ. مباشرہ و تذکہ ہوئی چھتا منافقان و رجونی رخ کرکلی. یو رسم نمی دے سورت المدمدمہ. مدمدمہ سمان حلاکون کے سورت منافقان حلاکلی دی. دو رسم نمی دے سورت المخزیہ. شرمون کے سورت چھ منافقان شرمولی دی. دیار رسم نمی دے سورت المنکلہ. منکلہ و تولی وی دادا نکار ندی عذاب تے وی منافقین لو عذاب دے بیکی. سوال لسم نمی دے سورت المشردہ. مشردہ سمانا ترون کے سورت دیم دا منافقان ترونی دی او دا غیر در بیلا بیل کری زکو تا سورت المشردہ موئی. نو تقریبا سوال لسمنا ندی سورت دی. یو دا سورت نمونا دویم دی سورت پا اول کی بسم اللہ ندلی کر شوی نو دا بسم اللہ دا ندی کل وجہ سرہ دے مختلفی وجہ بیانی. یہ وجہ دا بیانی چھو دے بسم اللہ کی امن دے او دے سورت کی رفع دا امن دا دے کی امن ختم شوئے دے دا کافران دا پارا دے کہ بسم اللہ والکو سندر اوڑے بسم اللہ کی امنی او دے کی رفع دا امن دا نو دے وجہ بسم اللہ اندر لکر شوئے دا یہ وجہ سو کوئی و خواجہ اگا دا چھو عثمان دا جنوی نبی علیہ السلام با منگ تداوی چکر دے سورت با نازل شو. نبی علیہ السلام بوئے چھ دا سورت یا دا آیات پلانی جے کی دا سوال گوئی دا سورت یا آیات دا پلانی جے سوال گوئی خو من کے دا سورت توبی بارا کی سو نوئن. نبی علیہ السلام اپاس ہو من کے دا دی وزان نو کرے خو بل طرف تا دا سورت توبی مضمون دا سورت انفال سا مشابه ہو دکہ سورت انفال کی دا معاہدی بحث شو سورت توبی کی دغه وعدو ماتول دی. نو په دې وجه دا سورۃ توبه د سورۃ انفال نه وروسته راوړه چې مضمون د دواړو یو شان و. دارنګه درېم وجه دا ذکر کوي چې صحابه کرام دې کې اختلاف رالی. بعضې وایي سورۃ انفال او توبه یو سورت دی لکه دواړه د جهاد باره کې دي چې بېلابېل سورتونه دي. نو کومو صحابه کرام چرا ادا وشدا یو صورت دی داغی لوینه بسم الله دل تفاول کیونه لیکره شو او چا وجدا بلا به صورتونه دی داغی لوینه من شدا کولا او زی پر خود ریشو لیکل چې کی شو صورت توبه مدنیه تن و یمیت متیش مشرون آیتن دا کولا او زی من شدا پر خود ریشو پوه شوی پی نو بہرحال ددی پاول کی دا بسم اللہ نے صداوی تفسیر مداری کی ذکر کری دی دریم باس ددی صورت رب دمخ کی صورت سرا رب تدارے چمخ کی صورت کے حکم دا قتال ہو دلتا خل ذکر کر چلا سے قتال پکار دے یو رب تدارے آل تیول قتال ہو کئی جہاد ہو کئی دا اللہ پلا رہا کئی دلتا وہ جہاد دو چاہ سو ہو کئی اور ڈلی ذکر کئی جدا وہ سے جہاد پکار دے دے امرہ بددار آل تا حکم دا قتال ہو چی جہاد ہو کئی دلتا جواب کئی دا معنی و دا قتال نا کسو کوئی چیارا مند دے کافران سنگ جنگ دے کہ خدا دا نقصان دا جی نو دا اغا معنی و جوابو ندی دی سورت کئی دریم دا چې مخکې قواعد د جهاد ذکر شو نو دلته علتونه د جهاد ذکر کوي چې د کافرانو سره ولې جهاد وکړي د اهلي کتابو سره ولې وکړي د دې علتونه بیانېږي نو مخکې سورت کې قواعد د جهاد او دلته علتونه د جهاد دي څلورم مخکې سورت کې تقسیم د غنیمتونو ذکر شو نو دې سورت کې تقسیم د زکاتونو ذکر کوي یعنی مخبر غنیمت بچا چالا ورکے یا خمس بچا لورکے دلتا وہ زکات بچا لورکے نئی باس کئی پنجم آل تا امر شو چې جہاد دپارا تیارے وہ کئی دلتا چالا زور نہ ورکئی چغد جہاد دپارا تیارے نہ کئی شپاگم را بتے دارے مخبر فلمن کی جوڑ ساتئی واسی ہو ذات بینی کو فلمن کی جوڑ اتفاق ساتئی دلتا وہ چھے کافران نے برات وکئی یعنی مسلمانان با دیو بس جوڑ ساتی خود کافران نے برات وکئی دار ابتون شمخ کے سرہ سلورم باس دعوت دی صورت نگوری دی صورت دعوت سرہ قتال فی سبیل اللہ اللہ پلا رکی جہاد وکئی او دا دعوت دی صورت کی شفق کارتی ذکر کئی یعنی شفاق کارت دی صورت کی حکم کئی چل اللہ پلا رکی جہاد وکئی پینزم باس اجمالی خلاصہ لدی صورت گوری دا صورت سلوری سیرے پاول ایسا کہ وی چی جہاد دا مشرکان سوکئی دویم ایسا کہ وی جہاد دا اہل کتاب سروکئی او درې مشه کې د هغه منافقینو عیبونه بیانوي چې هغه جهاد فی سبیل الله نه کوي څلورم مشه کې صفات د هغه مؤمنانو بیانوي چې هغه جهاد فی سبیل الله کوي او سورت کې څلور ډلو بیان کوي یو مشرکان دویم اهلی کتاب درې منافقان څلورم مؤمنان دا سلور ڈلی بزی کر کی مشرکان اہلی کتاب منافقان مؤمنان بیر مشرکان دری قسمون بیانی یو محاربین دی دویم معاہدین چی معاہدہ و سشوی دریم مستأمنین محاربین معاہدین مستأمنین معاہدین و بیر دو قسمت کی یو معاہدین دی پر عہود موقتا و سر وقتی وعدی و سشوی وقت معلومی بل معاہدین دی پر عہود غیر موقتہ و سرا چلاغی سے وقت دو عادی معلوم نہیں نو معاہدین دو قسم یو اغلی چگا عہد موقتی بل اغلی چگا عہد سی غیر موقتی تفسیری خلاصہ دی صورت دادا چاول ایسا دا تشتم آیات پوری دا پدے کی پنزغات خبری ذکر کئی اتشتم آیات پوری پنځه غټ خبری ذکر کئی یو درې ډلې د کافرانو ذکر کئی درې ډلې د کافرانو چې هغه کمی کمی یو مخکې مویل او مستأمنین بل جواب کوي د څلور موانعو د جهاد جواب دی د څلور موانعو د جهاد ابل سوالس علتنا د جهاد ذکر کئ سوالس علتنا د جهاد کافرانو دا ذکر کافرانو سو ول جهاد وکئ داغی بسوالس وجه بیان کی شپغم باس امتیازات د دې صورت د دې صورت خو ډیر ګڼ امتیازات دی یو دا چې دې پاور کې بسم الله نشته دویم دې صورت کې اعلان د براءت دی د شرک او د مشرکانو نه اعلان د براءت دی د شرک او مشرکانو نه دویم په دې کې بیان د څلورو ډلو دی د مشرکانو د اهل کتابو د منافقانو د مؤمنانو دې څلورو ډلو بحث دی ډېر تفصیلي بحث ترې وکئ څلورم په دې کې اقسام د مشرکینو بیان شوي درې قسمونه پنځم په دې کې ډېرې وجهې د قتال ذکر کیږي د مشرکانو څخه قتال وکئ د اهل کتابو څخه وکئ د دې دواړو دپاره ډېرې وجه بیانېږي بل دې کې زیات صفات د منافقانو بیانېږي تقریبا پنځه او یا خوشه صفتونه د منافقانو کې بیان شوي دي اویا د اویانو بره صفات دي د منافقانو اتم دې صورت کې جهاد ته ترغیبات ډېر زیات دي نهم په دې کې د یهودو کفر ذکر کوي او د هغوی د کفر علت او وجه بیانوي چې یهود ولې کافر دي د هغوی د کفر وجه بیانوي لسم دې کې د صحابه کرامو مدح ذکر کوي او هغوی له خاص بشارت هم ورکوي یولسم دې کې د حج اکبر بیان کوي دولسم په دې کې رد کوي په یو بدعت د مشرکینو چې هغه نسیع ورته وایي نسیع تاخیر په میاشتو د حرمت کې چې دا به یې کاوه تاخیر په میاشتو د حرمت کې دیارلسم په دې کې تعداد د میاشتو ذکر کوي چې میاشتې ټولې په کال کې دولس دي په هغه کې څلور به عزتمندې میاشتې دي څوارلسم په دې کې مصارف د زکات بیانوي پنځلسم په دې کې د مسجد ضرار باس او دای حکم ذکر کوي شپاړسم دا مسله چې استغفار مشرکینو منافقانو ته پیدا نه ورکوي یا مشرک دی منافق دی که هغه استغفار غواړي دا ورته پیدا نه ورکوي او اوولسم په دې کې د غزوه حنین واقع ذکر کوي اتلسم په دې کې د غار ثور بحث ذکر راځي دا دې صورت امتیازات دي براتن الله وی دا اعلان د جدائی دی من الله له طرفه الله نه ورسول او د رسول الله نه الی الذین آکسانو تا تم چې تاسو صلی الله وسکلی دی د مشرکانو نه لوز مسکلی او لوز یې مات کلی ندیات حاصل سره آیات کې یو اول ډله ذکر کوي چې محاربین دي انه یو حربی کافران شایخ په لوز مات کلی یا لوز سشوی خو هغه لوز غیر مؤجلی غیر مؤجل او غیر موقت لوز سشوی دی نو د هغه یو حکم یې ذکر کو حکم یې سره براءتن الله د دین براءت دی براءت دی سمانه د دې سره تعلق ساسي ختمي او د دې ته چې کوم امن دی امن بوته ختمي امن بوته نه وي نو بهرحال د یاد کې یو قسم د کفارو ذکر کو چې هغه څه دي حربي کافران دي یا دا چې وعده ورسه شوې خو هغه وعده څه ده موقته مؤجله نه ده نو د هغوی حکم ذکر شو چې هغه براءت دی د دې نه به براءت وي براءت څه معنی دی ته به امن نه وي بلکې دی څه به جنګ کېږي او براءتن دا خبر دی مبتدای حضر شوی چې هذه براءتن الله وی دا جدائی ده جدائی څه معنی د جدائی مقصد دا دی چې دی ته نور امن نشته دی او دی به محفوظ نه وي بلکې دی به صحیح همیشه دپاره به غیر محفوظ وي یعنی چې کوم ځای کې پې د مسلمانانو وس بر شي نو وجنې وي لنډه دا ده دی به صحیح محفوظ به نه وي دی ته به امن نه وي خو چې کوم ځای کې پې د مجاهدینو لاس بریږي په حربي کافر نو هغه به وجنې د کافر دپاره امن نشته دی او براتن هذه براتن متدا یاد شوی ده فسیحو فی الارض اللہ یو گدی پزما کی ار بات اشون سلور میشتی والم پاش انکم شیقین انتاسی غیر معجز اللہ نشی کمزور کولے اللہ لرا نیوی کمزوری کون کی اللہ لرا ان اللہ نشی کمزور کولے وان اللہ یقین لا پاک مخزی الکافرین شرمون کرے کافران لرا دیات کے دویم حکم ندا مشرکان ذکر کئی د حربی کافران یو حکم ذکر شو چھ دینا براعت بئی دی تب امن نئی دویم حکم یو زیاد کی ذکر کئی چھ دی تا سلور میشتی محلت دے دا سلور میشتی محلت دا سل پار دے دا دیر پار چھ دی پی ایمان رولو کی فکر وکی فاللہوی دا محلت چھ دے نو دا پا دے وجہ ندے اگر نیچہ اللہ ستاز و مقابلی نسل عجز رے وعلا من لکم غیرو معجز اللہ اللہ عجز ندے او دارنگی دا محلت ستاز و اکرام پا خاطر ندے ذکر وان اللہ مغزی الكافرین نو اللہ سلور میشتی محلت در کو خدا سلور میشتی محلت پا دے وجہ ندے چھ اللہ ستاز و مقابلی نسل کم زور رے یا اللہ ستاسو عزتو کو بلکہ اللہ شرمی دے دین روستو دا دے اکرام دے پانا ندے وآذان من اللہ ورسول الناس یوم الحج الاکبر وآذان اعلان دے من اللہ طرف دا اللہ نا ورسول یو دا رسول اللہ نا الناس خلقو تا یوم الحج الاکبر فورز دا حج لویبانی ان اللہ شیقین اللہ پاک بری ان بیزار دے بری ان بیزار دے یا جدا دے من المشرکین ان مشرکان و رسول دا اللہ پیغمبر تی ام بیزار دے اللہ ہم تی بیزار دے او دا اللہ پیغمبر ہم تی بیزار دے فا ان توبتون کتاس توبہ و استلاپا و خیر لکون دا توبہ دیر غورد تاسی لرا و ان تولیتون کو گرزی دے نو فعلمو فوشی انکم شیقین انتاسی غیر معجز اللہ نیوی کمزوری کون کی اللہ لرا و بشر اللذین کفرو زیر ورک کافرانو تابع عذاب علیم پا عذاب دردون کی بانی فدیات کی بے اعلان دا براعت دے فاول کی سوال براعت من اللہ بیوی و اذان من اللہ نو دا دویم زل اعلان دا براعت کی بل ترغیب ورکی توبه تجتوبه او باسی لیکن خیر دیر دی او بے دمکی ورکی پا دو طریقو بانی چلا وی انکم غیر معجزی اللہ او بشر اللذین نو دو طریقو دمکی ورکی نو آیات کی دری خبری دی یو اعلان دا براعت دی پا دویم زل دویم ترغیب دی توبه تا او دریم دمکی ورکی کی توبه نو باسی نو دو طریقو بانی دمکی دا دا دغه دو ځل تکرار کو اعلان د براعت ځکه اول چې دی د هغه مشرکین نه براعت و چې هغې سواده شو وعده یې ماته کړې وه او د دویم باید کې د هغه مشرکین نه د مطلقې مشرکین نه براعت دی نو ځکه دا دو ځل براعت اعلان شو او یوم الحج الاکبر د دې نه مراد د عرفې ورځ ده عرفې ورځ څه وایي حج اکبر ځکه دې کې په عرفې باندې وقوف کېږي حاجیان په عرفه ودرېږي او په عرفه باندې وقوف کول دا لوی رکن دی د ارکانو د حج نه نو ځکه ورته څه وایي حج اکبر وایي نو حج اکبر د عرفې ورځ ته وایي دارنګې حج اکبر د اختر لوی اختر ورځ ته وایي ځکه د لوی اختر په ورځ باندې او افعال د حج پوره شي توافونه وشي قرباني وشي سرنه وخرولی شي شیطانان وشتلی شي نو بار الحج اکبر یا د عرفې ورځ ته وایي چې نهمه ورځ د ذوالحجې جوړیږي او یا دې نه مراد د لوی اختر ورځ ده چې هغه لسمه جوړیږي او دې مقابله کې حج اصغر راځي نو هغه د عبادت د شانې د عمرې نه وي عمرې ته حج اصغر وایي إلا الذين آتتم مغرا كسان تاسي وعدا كري داغي سرا من المشركين مشركيننا ثم لم ينقصوكم بي كمين دي كلي استاسنا شين دي وشي وعدي كيسا كمين دي كلي ولم يظهر امداد نه دی کړی علیکم ستاسې مقابله کې حدن د یو کس سره فاتمو پس پوره کړئ لهم د دیو سره عهدهم وعده د دیو الی مدتهم د نېټې د دی پورې ان الله یقین الله پا یحب المتقین مینه کوي د پرهیزګارانو سره هغه خلق چې هغه د وعده خلافۍ نه ځان ساتي. په دې آیت کې دویم قسم د مشرکانو ذکر کوي چې هغوی څه وعده شوې ده موحدین دي خو د هغې معاهده چې ده مؤجله موقته وي یعنی نټاب کې مقرره وي لکه بنو زمره او بنو کنانه د هغې حکم ذکر کوي او د هغې دپاره حکم یې څه دی حکم یې دا ده چې الله فاتم ویلی عهدهم الی مدتهم د یو کافر سره معاهده کړی یعنی ډزبندی دی ورسره کړی او د دې ډزبندۍ مده هم معلومه وي د کال لپاره دوه کال لپاره وي نو الله د دې حکم دا دی چې دوی څه وعده پوره کوي خو د دې دوه شرطونه ذکر کوي یو شرط څه دی ثم لم ینقصوکم شیئا نقصان څه نه یې کړی یعنی مقصد دا دی بلوزی نه یې کړي بل ولم یظهر علیکم ستاسې مقابله کې د بل کافر سره مرسته نه یې کړي دا دوه شرطونه ذکر کوي فایزان سره خلاص شر الحرم و فقتل المشرکین الله وی کله چې ووتلې هغه میاشت عزتمندې میاشتې تیرې شي نو فقتل المشرکین الله وی مړه کوي مشرکان لره هیڅ وجدتمهم چرته هم چې هر ځای چې بیا ممی هغوی لره وخذوهم ونیسئ دی لره واحشروهم راګیر کوي دی لره وقودو کینئ لهم دیو تا کلن مرشد په هره مورچه کې فإن تابوا کدی توبه وستلا وأقاموا الصلاة او پابندي وکړه لمانځه وآتوا الزکات ورکړو زکات فخلوا نفرید و سبیلهم لار د دیو ان الله یقین الله غفور رحیم بخونکی مهربان دی. په دې آیت کې دریم حکم د اولې ډلې ذکر کوي اوله ډله څه وه محاربین الله وشي د حربي کافرانو څلور میاشتې د مهلت چې وي هغه تیرې شوې نو الله بیا ورسره قتال کوي د حربي کافرانو درې حکمونه ذکر شو اول حکم یې څه و برات من الله یو ته برات دویم حکم یې څه و فصیحو فی الارض اربعۃ اشهر دوی ته به څلور میاشتې مهلت وي دریم حکم یې دلته ذکر کو چې دغه څلور میاشتې مهلت دا تیرې شوې نو الله بیا ورسره قتال کوي فایزان سره خل اشهر الحرم کله چې اوس یو میاشت عزتمند دی عزتمندې میاشتې څه دي دغه څلور میاشتې چې دوی ته مهلت کوم ورکړی شوی و هغه ته مراد دي یو اشهر الحرم ځینې دغه معنا هم کوي او خذوهم ونیسئ نه قیدیان یې کوي واحشروهم راګیر یې کوي څه معنا خپل به قلاګانې چې دوی کوم وي یا مرکزونه یي په هغه کې محاصره کوي یا وحشرهم دا معنا چې دار اسلام ته مه پرېږدئ چې بېجراته دار اسلام ته نه راځي او وقودو لهم کل مرسل مقصد دار چې لارې ورته بندې کوي چې دار اسلام کې په ازاده ونه ګرځي نو وخذوهم څه معنا قیدیان یې کوي وحشروهم مقصد دار چې دوی کوم مرکزونه یا کیمپونه یي په هغه کې محاصره کوي یا وحشروهم بند یې کوي چې دار اسلام ته نه راځي او وقودو لهم کل مرسد څه معنا هر ځای کې ورته کښېنئ چې دوی په دارالاسلام کې آزاد نه ګرځي خو الله وایي که توبې وایسته او د مانځه پابندي وکړه ور زکات نو پخلو سبیلهم لارې پرېږدئ څه معنا بیا د دوی وینه او مال معصوم دی یعنې دوی هم د نورو مسلمانانو په شانته دي د دوی وجل به جواز نه لري او په خلو سبیلهم کې دې ته اشاره ده چې مسلمانان ته به د ټولې دنیا لارې ازادي په مسلمان باندې د شناختي کارډ او پاسپورټ پابندي نشته چې ګنې دا به شناختي کارډ جوړی یا پاسپورټ جوړی دا پابندي په مسلمان نشته دا خو نن سبا کفارو دا قوانین جوړ کړي چې یاره دی به ماجر کارډ وختېرئ دی په تذکیره وختېرئ دی پاسپورټ باندې وختېرئ او دا به شناختي کارډ جوړی نه الله وایي پخلو سبیلهم اللہ په خلو سبیل موته تذکره غواړي یا ته ماجر کارت غواړي او یا ته سغواړي شناختی کارت غواړي مسلمان ته هر الله رازاد ده په ارزې کې آزاد ګرځېدل شي نه سبا دا حالات دي سره اسلامی ملک او بل مسلمان نشي ورتلې ولی استاد نه ملک پاسپورت نشته یا شناختی کارت او تذکره سره نشته وإن أحد من المشركين استجارك الله کہ یو کس مشرکان استجارك پنا ورستان پاجر ہونو پنا ورکلا یعنی امن ورکا پاجر ہو امن ورکا حتا یسمع تا دیشری و دی کلام اللہ الا اللہ کلام ثم ابلغوا بی ورسم مأمن و زید امن تا ذلک دا پدی و جب انم ذکر یو قوم دے چن پویگی پدیات کی دریم قسم مشرکان ذکر کئی مخ کے دو قسم ذکر شو یو محاربین و محاربین و دری حکمون بیان شو بل سو معاہدین و دری حکم بیان شو دری حکم سو پاتیم و الیہم معاہدہم دریم قسم ذکر کئی مستعمنین چی اللہ کو مستعمن کئی پیری یو استعیم التراشی امن غواری نا اللہ امن ورکولے شی خدا دید پار بچی حتی یسمع کلام اللہ او دی حتا یسمع کلام اللہ کی دیتے میشی دا اللہ کلام مسموع دے کسان چی دا دا پول سلپ و مذہب دے بعد متاخرین وی چی دا کلام لفظی دے او دا لے پا کلام لفظی بارے او کلام لفظی کلام اللہ دے او دا کلام لفظی کلام اللہ ندے خدا خبر غلط دا لکہ دا کلام لفظی داوری دا لے کی گی حتا یسمع کلام اللہ بے دیجے کی دو خبر لوگ وضاحت پکار دے چدار کی مستعمن کافر خبر کئی نہ مستعمن کافر چاہتا وئی نہ گورئی کافر دری قسم دے یو تو حربی وئی بلکہ سلور قسم دے حربی دے ذمی دے مستعمن دے معاہد دے مستعمن آ کافر توئی چدار اسلام تراشی پا امن پا اجازے سرا خود دین باندھے چھ مسئل پا دار اسلام کی پارٹی کی گی بلکہ دیا وقت دا پارا با راضی دار الاسلام تھا خود کان لذیات وقت بنا تیرائی خود کان لذیات وقت تیراو نہ بے بد ذمی پہ صفت وقت تیرائی دا مستعمن پہ صفت بنائی نہ مستعمن اب کافر توئی چپا عارضی طور بان دار الاسلام تراش و اجازت واڑی مثال دو دری میں شد پارا یا واتا میں شد پارا دا کالا پوری اب پادی کے دیش مستعمن کافر او دویم چی دے اگا بے ذمی کافر دے ذمی کافر اگا تو چی اگا مستقل پا دار اسلام کی اسی گی و جزیہ ورکی دا اگا تا ذمی کافر ہوئی بل چی دے معاہد کافر دے معاہد اگا کافر تا ہوئی چی دا غیسا معاہدہ شوی سلا معاہدہ یوسا او بل حربی کافر دے حربی کافر اغدا چھ داغا سکا معاہدہ نئی زیمیم ندے معاہدم ندے مستعمینم ندے نبارحال دا سلور قسم دید کافر آلو یا حربی کافر با یا با زیمی او یا با سی معاہد با یا مستعمینی لکنن سبا تقریبا طول یا اکثر دا حربی کافران دی مستعمینین یا زمیان او یا معاہدین دادا نش برابر دی نکراش اسلامی ملکون خاص نشتا افغانستان علاوہ چی مثال آگا کہ مستعمن کافر راش یا کافر پا کہ اسی مستقل او جزیہ ورکی نو اکثر چی دی یا طول دا حربی کافران دی نو بارحال دے کہ دریم قسم دا کافران و ذکر شاعت سوئی مستعمن کافر ہوتا ہوئی خو گولی چی کافر راضی نو دل تا بخپل تحریکون نا چلی بلکہ حتی یسمع کلام اللہ چی دا اللہ کلام واوری دا دیر پارا بھئی چکی دیشی بے دبان اثرو شو ایمان راوری کائی پا یکون للمشرکین احدون عند اللہ و عند رسولی الله وسرنگ بشی مشکان راہ دن وعدہ عند اللہ پنید اللہ وعند رسول و پنید پیغمبر اللہ الا الذین مگر آکسانا حتم تاسو سوادہ کلیلہ عند المسجد الحرام پنیز مسجد حرام پنیز سمان نزدی مسجد حرام تا پما استقامو تر سوچ دی کلکوی پو ادبان الکم ساس سره پس تقیم نو تاسم کلکو سی گئی لهم ددی سره تاسم سے پو اد کلکو سی گئی ان اللہ قین لا پا یحب المتقین من کین پرزگاران سره حسن اخلق شواد بلوزین نزان سایتی دلتا متقین اخلق شر بلوزین نزان سایتی فریاد کے جواب کئی دا معنی دا قتال مخی منگوئل فدے کے دا سنور موانے و جواب ہم کئی داول معنی دا قتال لداغی جواب کئی چی دا مشرکین سر جنگ جائز نرے لکا دیسا وعدہ شوئی دا سوال لازی لکا دا مکی مشرکین لداغی سا معاہدہ شوئا نسوال لا پیدا کی چی دیسا معاہدہ را دیسا با جنگ جائز نرے ندیار کی داغی جواب کئی چې د دې معاهده لای اعتبار نشته ولی ځکه دې خپل عهد مات کړی دی لوز یې مات کړی یو کافر دی معاهده وشوشي او چې عهد مات کی نو بیا د هغې سره جنګ کول بیا صحیح جایز وي لکه نن سبا عام دا خبره کیږي چېره موږ د کفارو سره تعهد کړی نړۍ سره تعهد کړی چې زموږ خاوره به ستاسو خلاف نه استعمالیږي نو ګورئ دا اعلی تعهد دی دا اعلی معاهده ای چه کافر ده سفر احد بانی کلک و لاری فما استقامو لکم پس تقیمو لهم او چه کافر ده سفر احد نی و لار نو بیا دیتا معاهده نوی لیکی دا تعهد بیا نده دی پوشوی دا امارت اسلامی مشرانو چه تقریبا ویش سوا کارتی دی زمان سے خلاف پرزیانی وکلی امریکایانو کم معاهده چه زمان گو دی امریکشوی ویش سوا کارتی دی زمان سے خلاف پرزیانی وکلی نوی سوکالت اس خلاف ورزی اوشی اگر معاہدہ نہ پاتی کی گی وشوئی پی آسی چکی گی در آپ حضور ہم اسی خبر خماتی گی نا ندی معاہدہ چکی دلی رکھا چکی دلی دو ماتا شویم دا سب کین دی پاتی لیکن چی یو زن دو معاہدہ خلاف ورزی اوشی نو بے معاہدہ نہ پاتی کی گی او دا بازی خلق دا سیو دو زنی خلق مستثنا کئی تی چل لذین آحتم زن خلق داسی ہو شعیب دے معاہدہ بان اخلاقو لکہ بنو زمرہ او بنو کنانا اگی وعدہ نو ماتا کرے نو حاصل دار چلاوی کستا وہم تدا خبر راجی چل دے کافران سے زم معاہدہ دا معاہدے خلاف ورزی کا حرام دی نہ اللہ چنا دل تب کی حرمت ختم شوئے والے ختم شوئے لکہ دے معاہدہ ماتا کرے معاہدے نے رپلی کہ پوی سرو علیکم اللہ سنگ بھائی کہ پسریں گے بھائی چدئی لو زتا سو اعتبار اور کوئی وی سرو کدی زرا وسی تا سبان لا یرقو فیکم لحاظ نہ کئی پتا اس کے الن دخل ولی ولازم و ندوا دی یرزونکم خوشالی تا سلا بی افوائیں پخلو دی بانی و تاب انکار کئی قلوب ندی وزونا و اکثر فاسقون و زیاد ددی نہ فاسقان دی تو دیکھے وہ مشرکین ہو اگر ناکار صفتوں نے بیان ائی اگر علتوں نے او وجہ دے قتال ذکر کئی دا مشرکین صلی اللہ علیہ قتال ہو کئی ولی ہو کئی تقریبا سوار لس وجہ دے بیان ائی چدے او سا جہاد ذکر ہو کئی چدے کی دا سوار لس نقصانو ندی تو دیاد کی داغین سلور ذکر کئی یو دا چی ساس خپلولی تا نگوری اللن خپلولی تا دی نگوری بل ولا ذم موادی تری نگوری دریم یرزونکم بی افواہم پا خلی دی خوشحالہ کئی اوزلہ کی سال خوشحالی خبر نشتا بل واقسرم پاسقون نسلور وجی پدایات کی ذکر شوی اللن مانا خفل ولی او ذم مانا وادا دو مان نوری مانا گانیم کئی واقسرم پاسقون دیوانی اسوال لی دلتا اللہ اکثر دی مشرکین نہ پاسقان دی نہ مشرکین خو اکثر نہ بلکہ ٹول پاسقان دی اکثر والے وہی جواب سمانی رحمہ اللہ دا کئی چې دلته د پیشق نه مراد وعده ماتول دي، یعنی و اکثر مکثر کافران دی فاسقان دي، یعنی وعدې ماتوي. نو بعضې داسې وو چې هغوی وعده نه وه ماته کړې. نو دلته پیشق نه مراد څه دی؟ وعده ماتول، ځکه اکثر وایي. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، اخسر دي فبدل دایتون د الله کې پیسې لګي، فصدوا نو خلق منع کوي د لارې د الله نه، انهم یقینا دی ساعه ډېر بد دی، ما کانو یعملون، هغه عمل چې دی کوي. په دې آیت کې نور درې قباحتونه دی ذکر کوي چې دی چې الله جهاد وکوي. ولې؟ ځکه دی د الله په دین باندې دنیا اخلي، یعنی د دین په مقابله کې دنیا غوره کوي. دویم پسد وان سبیله، د الله د لارې نه خلق بندوي. او دریم انم سا ما کانو یعملون. نو ګوره درې وجې نورې ذکر شوې او څلور مخکې یاد کوي، نو تقریبا اووه وجې شولې. لا یرقبون فی مؤمن لحاظ نه کوي په هیڅ یو مؤمن کې الا د خپل ولی ولازم او نه د وعدی. واولئک او دا کسان هم المعتدون، هم دی زیتی کوونکي دي. په دې آیت کې اتم علت ذکر کو چې دی سه جهاد وکوي. ولې؟ ځکه د یو مؤمن د خپلوالۍ او د وعدې خیال نه ساتي، بل الله وایي زیاتی کوي. وګوره دا سیات خو مخکې هم تیر شو، لا یرقبو فیکم الا ولا ذمه، او دلته بیا وایي لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمه. نو دواړو کې څه فرق دی؟ نو جواب دا دی چې ګوره دواړو کې فرق دا دی چې اول خاص و، هلته فی کوم ویلی او دلته څه وایي؟ فی مؤمنین وایي. نو فی کوم خاص و چې الله وایي ستاسو خپلوالۍ وعدې ته نه ګوري، او دا فی مؤمنین عام دی، یعنې د یو مؤمن خپلوالۍ وعدې ته هم نه ګوري. نو مخکې خاص او دا عام دی. فإن تابوا وأقاموا الصلاة، په دې کې اوس ترغیب ورکوي توبې ته. بل دې ته اشاره ده چې دوستانه او دشمنی دا به صرف د الله په دین باندې. الله وایي دغه کافر دی، خو که توبې ویستله نو بیا فا اخوانکم فی الدین، مخکې د دشمنو او اوس یې ورور وګرځېده. په دې نه دا معلومه شوه چې معیار د ولا او د برا، د دوستۍ او د دشمنۍ هغه څه دی؟ هغه صرف د الله دین دی. که ستا نږدې رشته داري خو چې ایمان پکې نه وي نو دشمن دی، او که ستا دشمن دی خو چې ایمان یې راوړ نو هغه بیا ورور وګرځېده. نو فاین تابو، که دی توبه ویستله د دې کارونو نه، او دې کې ترغیب هم دی توبې ته. واقاموا الصلاة، پابندي وکړه د مانځه، واتوا الزکات، ولیکو زکات. نو فا اخوانکم، الله وایي ستاسو ورونه دي فی الدین، په دین کې. ونفصل الآیات، او تفصیل سره بیانوموږ آیاتونه لقوم یعلمون، دپاره دا قوم چې هغه پوهیږي. وان نکسوا ایمانهم، که مات کړه دی قسمونه خپل، من بعد یادیم رسل وعدو ردینا، و طعنو، او عیب و لگاو فی دینکم، پا دین ساسو کی، پا قاتلو، پا جنگ و کی ائمت الکفر، دا مشران لکفر سرا. انهم یقینن دی چری لا ایمان لهم، نشت قسمون دیو لرا، او لعلهم ینتهون، لدیر پارش دی ایمان شدی کفرنا. پا دیاد کی نور علتو نزکر کئی، لسم علت چې دی سه جهاد ولې وکوي. الله وایي دی خپل قسمونه وعدې ماتوي. او یو لسم، وطعنوا فی دینکم، ساس په دین باندې تنقیدونه کوي. نو په دې وجه دی سه جهاد وکوي. او فقاتلوا ائمة الکفر، په دې کې دی ته اشاره ده چې دی د دین مشران دي. دا ولې دی ته ائمه وویل؟ لکه دا د دین د کوپر مشران چې نو هغه نور کشران په بېدینۍ ورتېځي. نو په دې وجه د دوی تخصیص یې وکړو. خو بهرحال چې الله وایي دا بیماری پکې کله راشي چې د وعدو او قسمونو خیال نه ساتي، یا په دین اسلام تنقیدونه کوي، نو بیا دی سه قتال وکوي. د دوی وژل تاسو نه بیا جایز وي. که یو زمی او په دین اسلام کې باندې تنقیدونه وکي نو دا وسه موحده ختم شو، دا وجلم به جایزی دې د باندې پسرین واقعا ذکر کړي. و د عادل هم مجلس کې یو سری خبره وکړه چې کعب بن اشرف دا په دوکه وجل شو. کعب بن اشرف دا د یهود یو لوی ملا و، نبی علیه السلام صحابه کرام لیګري وجلی و. نو چا د عادل هم مخکې دا خبره وکړه چې هغه په دوکه د مسلمانانو وجلی و صحابه کرام و. نو عادل نو دا رب باره کې امر کړه چې دنه سر قلم کوي، ځکه دته اصحاب دی چې دا خبره کوي چې کعب بن اشرف صحابه کرام په دوکه وجلی و. اندرو دا بارہ کیا مرو کچھ دن سر قرم کئی بری او کستا خبر دا معلوم مجلس کی وکرا چکا بن اشرف دوکا وجلے شوے اوس چل ول شوے او خو غدر نو دوکا نو چھ کما حرام طریقہ دا صحابہ کرام ور اسرے پ چل ول بانی بے ملک نو معلوم مجلس کی شان خبر او کچھ کام نشتا پ دوکا وجلے شو محمد مسمر جنو ناسو آدی مجلس نے پورتا شو معاویر جنو تو یا یو قالو هادا فی مجلسی که و تسکوتو سام مجلس کی خلق داش خبری که و تغلی اکی گی او بیاو تو ایز ماری پا اللہ قسمی دسی زیکی زی وقت نتیرم چان تا موتا دیو چند دلان دناسیو اول که داس رحم ازان لا بینیستو نو لعقتو لنو خام خواهی وجنن لا خبر چاو اکلا محمدی مستمر جلان ہو اکلا ولولئن خلوت به لاقتلنه کدا سره ما ځان له ارزه کې بیا مونږ دا سره زواج دم چې دا خبره وکړه چې کار نشته د صحابه کرامو په دوکا وجه دیو درې مو اخر راځي عمر نو ته شادي او زمي خبره وکړه یو مسلمان ځان په سوالی باندې سواره و نو یو زمي هغه سوالی له داسې ټونګه ورکړه اسوالی دا سی دیکه او خرده زه مسلمان زانه و آقا تی اور زیده سعورت ایم کاره شو دا بدن سی سیخ کاره شو نو عمر انهو امر کل پا دغزه که پانسی که و پسوله ای کهی وره زیمیو دار اسلام که او سیده خدا غلطی وکلا نو کافر تا دون حق نشده چی اقا دا سی پا اسلام کاره تنقیدو نکهی یا دا مسلمانانو پالاقو که دا سی کارو نکهی دغ زیمی عمر نو کوم ځای کې چې دا ځانه دا سورلۍ داسې نقطې غونې ورکلې وه سورلۍ دانګو کو زنت یې وغورځېده او د بدن سیسی ښکاره شوه. نو عمر نو امر وکړو چې په دغه ځای کې دا سړی پانسی کوي. دانګې بله واقع د صحابه کرامو راځي، یو صحابي و ړوند صحابي و، د هغه یو امي ولده وه، هغه یې د شپې وجلې وه. نبی علیه السلام ته پوښتنه وکړه دا کار چا کړی دی؟ اولون صحابی را پورته شو یا رسول الله دا زما وینځه وه او د دې نه زما دوه بچي دي د ملغلو روښانه ښایسته بچي مې دي او زما به ډېر خدمت هم کاوه استا ګستاخي کوله ما دې نه منع کړه چې د نبی علیه السلام ګستاخي مه کوه دې دا نقل اورېدله. نو بیا لنډۍ غونې برشه وسوه هغې راواخسته دې ګډه وله کېښوده د ډوکو ملا د ډوکو یې ټقا وکړه. نبی علیہ السلام وای چې زه را گواهی کوم چې د دې وینه هدر ده، یعنی مقصد دا دی کوم بدله څه شی نشته. نو ګوره لون صحابي و او د هغه وینځه وه او بچی هم تي و او خدمت یې مله کاوه، خو هغه لون صحابي په ړندو سترګو باندې خپله وینځه څه کړله مړه کړله. په دې وجه د نبی علیہ السلام ګستاخي کوله، د صحابي منع کړه خو نه منع کېده. نو وطعنو پی دینی کم چه و کافر دی و زمی دی اغا پا اسلام بنداز تنقیدو نکی دل تا دی دغا تنقیدو کو صحابه کرام اعتراضو کو چه کابلی اشرفی پا دوکا و جلیو یا دانگی دغا نبی رسام گستاخی شو و نو اللہ بسوی پا قاتلو ائمت الکفر او دش خلکو نی پا ائمت الکفر سا تعبیرو کو چه اغا اسلام داست تنقیده یا داست عبو نبکرتای الا تقاتلون قوما يتوجهون نکوی داس قوم سره نکاسو چې ما دې کړی دی ایمان هم لوځ نه خپل و هم و قاسه کړی به اخراج رسول دی سره د پیغمبر و هم بدو کوم او دی شروع کړی لا تاسو باندې اول مرتين اول کړتي اتخشون ما تاسو یې گئی د دینا په الله حق و الله دې لایق دی ان تخشو تاسو ورې گئی د الله نه ان کنتم مؤمنین که یو تاسو مؤمنان فدیات کے دیال نسم اللہ ذکر کئی دیال نسم اللہ سرے اللہ وہم و بے خراج رسول نبی علیہ السلام دے اسول کوشش کرے نہ چسوک د ملکانا حق پارس نیکان خلق شڑی وباسی داغی سے بقتال کی گی بل وهم بعد او کن سوالسم و جدا ذکر کئی چ دئی اول ابتدا جنگ دئی کرے را آغاز جنگ دئی کرے نہ پدی وج دئی سے جہاد و کئی بندہ دلیل لبے بانی چ مسلمانان لدا پکاری چ صرف اللہ نے یہ رکھی بل چا نے کہی اتخشونہم فالله حق ان تخشوه نو بہرحال پدی کی تیزی لا پقتال دئی بانی او داغی وجه بیانی چه دیش قتال و جهاد بکی ولی ذکر دیکی دادا نقصان ندی قاتلوهم یعظم اللہ بی ایدیکم اللہوی جنگ وکی دی سرا عذاب ورکی تاللہ پاستاش پلا سنو بانی و یخزیم و شرمنده بکی دی لرا و ینسرکم انداد بکی ستا سلالیم پا مقابلہ دی کی و یشفی او یخی بک اللہ سنی قوم مومنانو فدیات کی غد دعوت سورہ ذکر کئی سورہ دعوت سوا قتال پی سبیل اللہ نغ دعوت ذکر کئی او د جہاد سرے سلور پائدیم ذکر کئی جہاد بد سر پا رکے گی د جہاد ڈیر پیدی دی مختلف آیتون مختلف صورتون کی ذکر شوی و سلور پیدی دیات کی ذکر کئی یو پہلے دار یعظم اللہ بے ایدیکم یعنی جہاد دا کافران دا پار عذاب دے دا مسلمانان پلاس اللہ دا کافران تا عذاب ورکی بل و یخزیم اللہ شرمی بل و ینسرکم علیہ دا جہاد سبب دا نصرت دے دے پوجہ بس اللہ مدد رہی بل و یشف صدور اقو اللہ پی دا مومنان سینے یخی رو سوی شپینزم و جویزب غید و قلوبهم د دې په لونه کې چې کومه غوسه ده یا د مسلمانانو په لونه کې دې ته کم تاو دی نه هغه تاو پرې سړیږي بل یتوب الله من یشا نو تقریبا شپږ پېدې د قتال دا ذکر شولې ویذهب غیظ قلوبهم ابو بج الله په غوسه درنه دی ویتوب الله مهرباني به وکړي الله په هغه چا باندې چې الله یې غواړي مہربانی سر اللہ و ایمان توفیق ور کی د جہاد نو روس سوزن کافران ته اللہ د ایمان توفیق امر کئ والله علیم ان اللہ پاک فوی علی حکیم حکمت والا رے پدیات کی د نبی علیہ السلام یو معجزہ ته اشاره ده چې دیات کی وی اخبار دے چې توب اللہ علام یشا د زون ته اللہ ایمان نصیب کی نو ډیر کافران د سیو چای ته روسا ایمان نصیب شوه بند آیات کے لئے تم اشارہ رہا چہ صحابہ کرام دا کامل ایمان والا ہو اکر دی رون کافران تا دا غسین اڈا کو غیر دا قلوبیم اللہ با بوجی و غسا درون دا مومنانو سمانا صحیح مومن چی کافر تے پزلہ کی غسائی نو چی مڑی کی نا غسے پہ سڑا شی دا فائدہ کی رہا اب دا کامل ایمان نہ خدا رہا چل سری پزلہ کے بکاپر تھا غسائی غیر دا قلوبہم قلوبہم زمیر مومنان تراجے رہے چل اللہ بوجی اگا غسہ دلونو دا مومنانو یعنی دا مومن پزلہ کے کاپر تھا غسائی نبدی بانے اگا غسم کامشی و ختمشی اما سیب تو من توت رکو آیتا سی گمان کوجتا سوا پری خود لشی پری با خود لشی بغیر دا امتحان نا ولما يعلم الله الذين اولان بخاركي الله اكسان چې جهاد وکړ تاسونه ولم يتخذون دين ولا من دون الله سوا دلنا ولا رسولنا د پیغمبر دلنا ولا المؤمنين ولا المؤمنان ولي جتن رازدار دوست ولا خبير لا خبردار به ما تعملون فاكان تاسکوي په دې کې ترغیب به جهاد تا چلا مومنان بغیر دا ابتلا نہ پریری ابتلا گان بان اللہ را ولی ابتلا گان کی ابتلا سرا چې تاسو به جهاد کوئ او دو قسمه ابتلا ته اشاره کوي. یو ابتلا دا ده چې جهاد به کوئ جاهدو منکم، او دویم د الله تعالی دشمنان نه براءت کوئ. ولم یتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنین ولیجا، د الله دشمن سره تعلق نه ساتي. نو دو قسمه ابتلاګانې یاد کې ذکر شوي، یو ترغیب د جهاد ته چې الله بغیر د امتحان نه نه پرېږدي، یعنی جهاد به خامخا کوئ، او دو قسمه ابتلاګانې، یو جهاد کول بل د الله دشمنان نه براءت کول. دویم اشاره ده چې د کامیابۍ شی جهاد دی، او عقیده د ولا او د برا ده. یو سړی به جهاد هم کوي، د جهاد سره به عقیده د ولا او د برا امي، د الله دوستانو د نیکانو خلکو سره مینه کوي، او د الله دشمنانو سره به دی بغض کوي، نفرت به یې دی. دې عقیدې ته اشاره ده. دریم په دې کې رد دی په منافقانو باندې، ځکه منافقان دا دواړه کاره نه کوي. منافق سره جهاد هم نه کوي او د الله دشمن نه براءت هم نه کوي. نن سبا دې څومره مسلمانان مستاق دی، بشماره مسلمانان، اکثر مسلمانان جهاد هم نه کوي او د الله دشمنان نه براءت هم نه کوي. او دا د منافقینو نښه ده چې کوم مخلصین دي د الله والا خلک، هغه به جهاد هم کوي او د الله دشمنان نه براءت هم کوي. د دې نه امام رازی رحم الله د آیت په تفسیر کې لیکي، وای ان المجاهد قد یجاهد ولا یکون مخلصا بل یکون منافقا. کله کله یو مجاهد بی دا جهاد په اخلاص نه بلکې منافق بی، دا ولی؟ ځکه د کفار سره تعلق ساتي. او الله وی مجاهد چې جهاد کوي نو د دې سره دا ضروري ده چې کافر سره دوستی هم نه کوي، تعلق ورسره نه ساتي. نو بعضې خلک داسې چې ظاهرا جهاد هم کوي، ځان ته مجاهد هم وایي، یا وایي موږ دونه دونه زمانه جهادونه کړي، خو بل طرف ته که امریکایي او بل کافر راشي بیا ورسره دوستي هم ساتي، تعلق هم ساتي. نو دې زمانه امام رازي رحمه الله لیکي چې کله یو سړی مجاهد دی خو هغه مخلص مجاهد نه وي بلکې هغه صحیح منافق مجاهد دی. منافق مجاهد کومه دی؟ جهاد هم کوي خو بل طرف د الله دشمن نه څه نه کوي، برات او بایکاټ نه کوي. د ایمان د پاره دا خبرې ضروري دي، جهاد به هم کوي، د الله دشمن نه بس هم کوي، برات به هم کوي. او دشمن نه برات په صورت پاول کې براتون ویلی وو، وازان من الله و رسوله به اعلان کړی و. دا دریم ځلې اشاره وکړه چې د الله دشمنان نه برات کوي، دا د ایمان د پاره ضروري شر دی. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله، الله نه دی مناسب مشرکین نه چې دی جوړی، مناسب نه دی مشرکین لاین دی نه قبلیږي. دا خبره چې دی جوړی جمعتونه د الله په جمعتونه جوړی داتې نه قبلیږي. شاهدی نه چې گواهی کوي په خپل ځانو باندې د کفر، اولئک دا کسان حبطت برباد شوي دي عمل نه دی، وفي النار پور کې به هم خالدون دی به همیشه وي. په دې آیت کې جواب کوي د دویم معنی د قتال. دا دویم معنی د قتال دی. کله کله وهم ته دا خبر را دی چېر دا مشرکین خو ښه کارونه کوي، نیک نیک کارونه کوي، وګوره جوماتونه جوړوي، خلکو له روډونه سړکونه جوړوي، اسپتالونه کولاو کړي، مفت علاجونه کوي، بشري مرستې کوي. لکه نن سبا د اتي په حساب باندې افغانستان سره څلوېښت میلیونه ډالر مرسته کوي، هر هفته کې څلوېښت میلیونه ډالر مرسته اوس امریکایان کوي. نو وهم ته دا خبر شرکته خو ډېر ښه خلک دي، مسلمانانو دومره خفه کېږي په زلزلو کې، آفتونو کې، مصیبتونو کې مرسته کوي، سړکونه جوړوي، مفت علاجونه کوي، اسپتالونه کولاو کړي. نو دوی سره څنګه جنګ وکړي؟ الله د هغې جواب کوي چې الله وایي کافر چې هر عمل کوي دا ټول برباد دي. ولې؟ د کفر د وینا اولئک حبطت اعمالهم، د دې ټول اعمال برباد دي. وفي النار هم خالدون، نو حاصل لري چې که دوی ښه کارونه کوي، بشري مرستې کوي، ځان ته بشر دوستان وایي، خو الله وایي دې له هېڅ اعتبار نشته، ځکه دوی دا ټول عملونه برباد دي. انما یعمرو مساجد الله، یقینا جوړی جماعتونه د الله پاک، او څوک چې ایمان نه وړی په الله باندې و یوم الاخرې پورې وروستنۍ باندې، واقام الصلاة فباندی کئی دمانزه، و آتا زکاة ورکی زکاة، ولم يخشوا نيريجي إلا الله سوى الله تعالى فعصى فزر لولائك لا كسان أن يكونوا شيذي من المهتدين دهلات من دونكنا فلياد كي پنز صفات ده مؤمنان ذكر كي دوهم ديت إشارة كي چه كي مؤمن سره جمعتون جورينو دن قبليگي مخيوال کدا مشکین جمعتونه جوړی دا نه قبلېږي وسوی کې یو مسلمان جمعه جوړی نو داونه جمعتونه جوړیدل دا قبلېږي دریم پات کې گواهی د ایمان د دغه چا لپاره چې هغه جمعتونه جوړی نو ترغیب د جمعتونه آبادولو ته انما یعمر مساجد الله من آمن بالله چې په چا کې ایمانی دغه جمعت آبادی نو جمعت خو یو ظاهری آبادول دی لکه د خټو ګټو سیمنټونه جوړول دا د مسلمان کار دی دارنګې جمعتونو کې د الله عبادت کول په عبادت آبادول دا د مؤمن کار دی ځکه آبادول دوه قسمه دي یو ظاهري آبادول دي او بل باطني آبادول دي خو دا دواړه سبب د چا دی د اجر عظیم دی تفسیر مسلې کې وایي چه جمعات بعد اول صرف دیکھ عبادت کے ذکر بکی کے دا قرآن درس بکی کے دام بعد اول لی او داننگی ظاہری بعد اول لو خشتہ کول لدید پار درنا وغیرہ انتظامات کول دا طول جمعات پا بعد اولو کی رازی او بید دی گن فضائل احادیث مبارکہو کی رازی حدیث شریف کی دا سی رازی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی چ کلم یو سره ودی چې هغه د جمعات عادی نو فشهدو له بل ایمان نه در فاد ایمان گواہی کوي یو سره جمعات عادی دی نو در فاد ایمان گواہی کوي دا سره صحیح مؤمن دی دا نه حدیث شریف کې دا امر راځي چې الله یو علاقی تعذاب ورکول غواړي فاغی کې جمعتون والا ته وګوري چې جمعتون کم خلک آبادی جمعات کې ناشته کوي دا یې په الله دا ټول علاقین عذاب واړي دارنگی حدیث کی دار ازی اللہ تعالی یو عزتی و جلالی نماری پا خبر عزت و لوی قسمی چی انی لاہمو بی اہل الارج عذابا انی لاہمو بی اہل الارج عذابا زد از مکی والا تعذاب برکول اوارم خوشی آ خلق جمعتونو کی ناستا کی غیتا و گورم نماری رزال پا دیو بس امینہ کی پشمنی تیم کی استغفار وی نماری دی خلق و فجد اللہ عذابون واپس کیئی نو ګوری د دینداري ډېر په دې برکتونه د دیندارو خلکو په جن الله د ټول علاقه د ملک نازبونه مړای مثلا علاقه کې د ښ خلکو چې هغه استغفار او د پښمنۍ ټیم کې یا د الله د رضا لپاره دی په سمینه کې یا جمعتونه آبادای نو د دغه لګو خلکو په جن الله د ټول علاقه نه به عذابونه ګرځي نو دای ډېر فائدہ ده نور د جمعات نه په بزایل مبارکی ډېر ګنه حدیث راغلی دی بعض رواتو کی رازی یو سلی جمعات کی معمولی زی جوڑ کی لمرغی دی جالی عمران نو ام اللہ والا پا جنت کی کور جوڑی او دلتی اولا دا بشارہ ذکر گو پا عصا اولائی که ان یکون عصا مخ کلا قیدت رشو چی دلنا پا کلام کی عصا راشی نو پا مانا دی یقین سرائی او پا مانا دی وجوب سرائی اجعلتم سقات الحاج وعمارة المسجد الحرام آیا اگر زوی تاسی اوبور کول حاجانو تا او بعد اول دو جمعات زتمن کمان پشان دو شعبانی چی من روڑی پا اللہ والیوم الاخر پر رستنی بانی و جاد و جهاد اکرائی پی سبی اللہ فلاد اللہ کی لا استوون برابر ندی دی لا استوون ندی برابر پنیز اللہ والله الله پاک لا هدی القوم الظالمین هدا نگی قوم ظالمانو تا پدیار کیا وچھا اللہ زورا نور کئی چی اغد ایمان و سی عقیدین بغیر نور اعمال اعتبار ور کئی یو سلی کی ایمان نشتا او نور خکارو نا کئی نا اللہ وی دقا نور خکارو نا اس اعتبار نشتا چی کل سلی کی ایمان لئی او دارنگی ترغیب ہم دے جہاد تا چی اللہ وی دی جہاد سا نور عملنا نبرابری گی یو سلی کی ایمان دے او جہاد ہم کئی نو لا یستوون عند اللہ یو سلی دسی چی اغا جمعاتو نا جوڑائی حاجیان لو بور کئی بل مجاہد دے جہاد کئی نو لا یسوون عند اللہ دا اللہ پنیز دین دی برابر یعنی مقصد دا دے دی جہاد سرا بل عمل نہ برابری گی دی جہاد فضائل دا نور عمل نڈیر دی الذین آمنوا کسان چی ایمان رڑے و ہاجروا ہجرت کرے و جہاد و جہاد کرے فی سبیل اللہ پلار دا اللہ کی بی اموالیم پخفل مان نبانی و ان پوسیم و پخفل نفس نبانی نلہ اولائک اعظم دا کسان دیر لیدی درجتن پا مرتبہ کی پنیز دا اللہ بانی و اولائک دا کسان هم الفائزون ہم دی کامیاب دی پدیات کی ترغیب دے ہجرت او جہاد تا چل اللہ یو سلے مہاجر دے ہجرت او کو بے جہاد او کو نو اعظم درجتن عند اللہ دا دی درجی دیر غٹی دی غاٹی درجی سری حدیث شریف کے راضی سے جنت کے اللہ سل درجی پیدا کری ادا ٹھولی تو مجاہدین ادا پار دی یو بشرهم ربهم زیر بور کئی دئی طرف دئی بے رحمت ان پر رحمت سلم ان ادا خپل طرف نا ور زوان ان پر ازا سر و جنات ان پر باغون سر لهم چه دی در و پیها پا دیکی نعیم و مقیم نعمتون بای همیشه خالدین همیشه بای دی پیها پا دیکی ابدا همیشه ان اللہ یقین لا پاک عند و پنید در نابان اجر عظیم اجر دیلوی پا دیاد کم ندو مجاہدین در پار اللہ زیر ذکر کو چه مجاہدین بانی با اللہ رحم کئی اللہ با ترازی اللہ با جنتون ور کئی دارنگی دی با ہمیشہ جنتونو کی اسی گی دا ٹھول ترغیب دے جہاد تا دا جہاد پا زائل بینی گی یا ایوہ الذین آمنوا اے مومنانو لا تتخذوا آباکم من اسی پلاران خفل و اخوانکم من اساس اولیاء دوستان ان استحب الکفر کچھر دی خوخی کفر علی ایمان پا مقابلہ دی ایمان کی ومن يتولهم چاچ دوسی وکلر دی سر من کنستاسنا فولائک فزدا کسان هم الظالمون هم دی ظالمان دی پا دیاد کی جواب دے دی سلورم معنی دی قتال بل معنی دی قتال دا دا غالبا درین معنی جوڑی گی دو مخ کی ذکر شو یو داو شد دی سخ زمان مواحده دی سنگ جنگو سو کد آگی جواب شد دی مواحده لی اعتبار نشتا دویم معنی دا چې دی خوخه کارو نکی جمعاتون جوڑی نو دی خزمات کئی نو دا غی جواب شو چې دی دی نیک کارو نم اعتبار نشتا دی که دی نو نیک کارو طول برباد دی پا دی که درین معنی جواب کئی درین معنی سو چې دی مشکین سو زمان خپلوالی دا او پا شریعت یک سلی رحمی پا علال پرزی نو مونگ سنگ دی سو جهاد بکو دا غی جواب کئی چ اللہ وی دے سے دوستانہ کول لے دے سے رشتہ پالن دا حرام دی دے سے با دوستانہ کے دا تعلق و سن ساتھی بلکہ دے سے بد اعلان کریمۃ اللہ علیہ پر جہاد کے او دے تعلق ہم سورۃ دعوا سے سورۃ باول کے سوی لی برات من اللہ و رسولہ مشرکین نہ برات دے نہ برات دے نو اللہ وی د خپلوان نبام برات کے د خپلوان خپلولی ته بنه ګوري بلکې راوی سبا جهاد کے حدیث کی دا رضی نبی علیہ السلام وی یو سره د ایمان خوند آ پوری نشی سکلی تر سو چې د الله لپاره مینه او د الله لپاره بغض سره ونه کی دارنګه نبی علیہ السلام حتی یحب فی الله ابد الناس د الله د رضا لپاره د یو لرې سړي سره مینه وکړي د نه په رشته او نصب کې ډېر لرې دی په هغه سړی دیندار وي مجاهد وي د یو سره به مینه کوي دارنګه و یبغض فی الله اقرب الناس د نږدې سړي سره د الله لپاره بغض وکړي ستا نږدې رشته دار دی خو چې یو سړي کې ایمان نه وي نو د هغې سره به بغض کوي د الله د رضا لپاره نبی علیه السلام وایي چې دا صفت په چا کې نه وي راغلی هغه د ایمان خوند نشي محسوسولی نو بهرحال دا آیات حاصل داری چ اللہ وی دی ایمان پا مسئلہ کی با رشتے تا نو گوری کستا رشتہ دار دے نزدی خپلوان دے لے پلار دے لے رور دے لے و چی داغا عقیدہ نو ایمان پا کیا نو اللہ و دعوی سے دوستی نہ کہ خپلوری بو سن نہ پاری بلکہ دعوی سے رب جہاد کے نو دے کے درے معنی جواب ہو شو قل ان کان آباؤکم و یکی پلاران ساسے ان کان کچا تھئی آباؤکم پلاران ساسے و ابناؤکم و زامن ساسے و اخوانکم ورون ساسے و ازواجکم و بیبیان ساسے وعشيرتكم او خپلوان ساسي يا قبيلي ساسو عشيره خپلوان او قبيلو توي واموال او من ان اقتربتم واشي گټلي دي تاسي وتجارت نو تجارت تخشون چيري گي تاسي کوسا کسادا د کوټه والي دا وینا کسادا د کوټه کېدو دا وینا ومساكن او كون ترضون تاسي خووي احب ډیر محبوبی الیکم تاسو من الله اذا الله نا ورسول و رسول الله نا و جهاد نو د جهاد نه پی سمینی پلا د الله پاکی پتربسو نو انتظار کوي حتا ته دی فریاتی الله او شراتو کی الله پاک به امره په فیصله خپل بانی یا یاتی الله راوی کی الله پاک به امره فیصله خپل واللہ اللہ فلا یهدی القوم الفاسقین ہدایت نہ کئی قوم فاسق تھا پدایت کی یو تخفیف ذکر کئی پدو طریقو بانی او دویم پدے کی آتشی نہ ذکر کئی پدایات کی چل دے آتشی نسری محبت ہو کو اور دے پوجن نہ جہاد پاتشون اللہ جماعت عذاب انتظار کوئی آتشی نہ ذکر کئی آتشی نے کم کم دی یو پایات کے پلاران ذکر کئی دویم زامن دریم رونا سلورم بی بیانی پینزم پلوان شپگم مارونا وم تجارت اواتم کورونا دا آتشی نے ذکر کئی کہ اللہ و دی شین دا محبت ہو جن جہاد پا دی شو نبیا زمال عذاب انتظار کوئی دریم مسئلہ یاد کے دارا چلے کافران سے دوستی کول حرام دی ولو کا اخفلوانی استخفلوان دی لکه مثال پلار دی زویر دی یا نور رشتہ دار دی خوشیاری کی ایمان نئی نو دا سے دوستی کا اللہ حرام دی سلورم دا دے تو اشارہ کئی سدا کبیرہ گناہ رو دا ظلم دے اخیر کے سوئی واللہ ولا یهدی القوم الفاسقین دا خلق تے اخیر کے فاسقان وغیرہ امام رازی رحمہ اللہ وی دا دلیل لی عبدی مسئلہ بانی چکل یو دنی وی مسئلہ تھی یو دینی مسئلہ دے بل تار تصر دنیوی مسئلہ دے نو دینی مسئلہ دا پو دنیوی مسئلہ مخکے کے مقصد دار یو تار تر دین گر مثلا دا دین فائدہ پو جہاد کے دا اور دا دنیا پیدا پو دے کے جہاد نہ کولو کے دا نو دغا دینی پایدہ پا دنیوی بانے مخکے کے لکہ مثلا دا اتا قسمہ خلق جی کرشو اتا شہین جی کرشو چھے دے اتا شہین سوامین محبت جہاد مقابلہ کے نکے بلکہ دا اتا وارا شہین دا بل جہاد نا قربانی کے جہاد بکے ولو کو دا دے اتا شہین قربانی بکے دا جی اور بے دیاد بانے دغا دام لی کری کشاپ والا چدا بیر سخ آیات دے قرآن کریم کی لیکن دیات کہ اللہ دمکید عذاب برکی چل اللہ کو دیتا شین سم محبت کو نو بے زمان عذاب انتظار کوئی نو خواہ اکثر خلق دغا دیں گی چل دیتا شین محبت فوج دا غنا جہاد پاتی کی گی سوک رشتہ دارو تا گوری خپلوانو تا گوری سوک کاروبار تا گوری تجارت تا گوری کور تا گوری کزی جہاد کوم نو خپلوان پاتی کی گی یا تجارت میں خرابی گی یا کور میں خرابی گی بمبار ربانی کی گی اکثر خلقوں نے جہاد تا دی پوجا پا دی نو زکا علامہ زمخشری وچی دا دیر سخ آیات دی قرآن کی او بل اللہ پا طرب بسو انتظار کوئی زماد عذاب انتظار کوئی بیا دی جوانی تفسیر قرطبی و حدیث ذکر کرے چی شیطان انسان دا پا دری لارو کی کینی اول دا چی دا انسان دا ایمان نمارے کئی چی ایمان راوڑی بیوتا دا حجرت پلا رکی کینی دا حجرت نمارے کئی چی حجرت وکی نو بے او تر جہاد پلا رکی کینی دی جہاد نہ بے منع کئی نو دی شیطان اول محنت دائی چی سرے ایمان تا پری نری کہ سرے مسلمانی دی شیطان پی دویم محنت دائی چی دے ہجرت ہونے کی او بے درم محنت دائی کہ ہجرت ہو گی خوشی جہاد تلاڑ نشی او حدیث کی دام راجی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چی کرا تاو ذمہ داری شروع کئی بے لوینہ شروع کئی جہاد پری روئی نو اللہ و تعالی شبان ذلت مسلل کی لیکن سب دا خبر ہم دیر عام دا چی خلق چی خپل تجارتو نکی ذمہ داری کئی او جہاد لوق نور کئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی چن دی پوجب اللہ و تعالی شبان دا سی ذلت مسلل کی چگا ذلت بننا دا آ وقت پوری نخد می ترسو چی خپل دین او جہاد تم واپسی نہیں کری ان دے ذلت نہ خلاص سے دو علاج سے او جہاد تو واپسی دے جہاد کول لی لقد نصركم الله في مواطن كثيرة يقين ان ذات کرے اللہ ستا سر پڑی روزا یوں کہ و یوم حنین نفرز حنین بان اذ اعجبتکم کلا چی تعجب کہ وہ زولی تا سے لرا کسدکم دروار استا سے فلم تغنی پس فیدے در نکلا عن کم تاسو شین دیوشی و زواقتا و تنگش علیکم الارض و پتاسو بان ازمکا بیمار حبتا سرد فراخوالی دزمکینا او ثم ولیتم بیا وگلی تاسی مدبرین شاک ان کی وگلی زدی دی میدان نا شاک ان کی پدیاد کی ہویو زیر دے دا اللہ پہ امداد چل اللہ بس صاف سے امداد کئی دیر جن کے صلا امدادو نے کری نو آئندہ کے ہم سے امداد کئی دیم ترغیب دے جہاد تھا چلو کفارو پر جنگ کے ہمت میں بے لئی دیکھ اللہ بس صاف سے امداد کئی دریم آیات کے لیے تو اشارہ رہا چل اللہ پخپل ڈرواری بپا خر نہ کے بلکہ ہر حالت کے بتوکل پر اللہ تعالیٰ بانے کے او دے کی دا غزوی حنین حالات تم اشارہ کئی غزوی حنین کی او سری ویلیو چلن نغلب اليوم من قلتین مسلمانان دیرو یا سری ویل چی منگ بنن نمغلو بکی گوزا کمون دیرو دول زرو مسلمانان نبی علیہ السلام پا دی خبر خواپا شو دیاد کی من لاو از عجبت کم کسرتو کم پلام تغیان کم شیان او دا غزوی حنین واقع دار چی کلم اکم عظم پاتھا شو نو اکثر خلق اگر اسلام تمائل شو او خلق پا اسلام کی داخلی دل و بعد سرکش قبائل دا سیو شغی اگر انگر اسلام دشمنی پزلکی و پاکی حوازین او سقیب دا قبیلیم وی لدی مشروع مالک امنی او پاکتا دی راجم شو او پیسلی او کلی مسلمانان خلاف جنگ کو برحال دی دی جنگ پا ایلاده بانی رووتن نبی علیہ السلام چی کل خبر شو نبی علیہ السلام دا مکی معظمین لوت زان سے دو لزر مسلمانان روان کلا لزر آغا مسلمانانو چی آغا دا مدینین مکی تراغری وکلا چی مکہ بانی حملہ کولا او دو زر نوی مسلمانانو او بعض مسلمان دخلین دا خبر ہوتا چنن با منگ نمغلوب کی گوزا کار منگ نندیریو دو لزر کسانو دا خبر دا اللہ خو خنوا نہ اللہ پدی بان امتحان را اس وقتی و نشکا سے حنین کی اوپر بے اس اللہ امداد کو او دے دزان سے کپار و دیر سرمایہ مروڑے وا معشومان زنانا ساروی مرن اخ سے دزان سے روس دیو نبی علیہ السلام تو چادہ رپورٹ راوڑ چھ کپار دزان سر دیر تیارے کر دیر سامان نے روڑی معشومان و زانا و غنی مرن ہم زان سے روس دی نبی علیہ السلام مسکے شو او نبی علیہ السلام ویل تلک غنیمت المسلمین غدن انشاءاللہ تعالی ویل انشاءاللہ سبال بداد مسلمانان غنیمت گرزی او یقینی بیا واسه وشوله خو کلا چی اول د جنگ شروع کیده نو کفارو دا غره پا لمنه که پت کسان که نوولیو داشت کم تنگ زینو دری و ناونو پا آگه پت کسان که نوولیو کلا چی مسلمانان و نزدیشو ناغی تیر اندازی شروع کلا مسلمانانو بانی دغشو شروع وکلا مسلمانان پا اول که در دیر گروری سا مخاموخ شو و پا دا وقت که نبی علیہ السلام چو اغا خلقو تا اعلان نوکلا چه هلومو الی ایوها الناس انا رسول اللہ انا محمد عبداللہ والخالق زما طرف تراشی جد اللہ پیغمبریم ز محمد بن عبد اللہ ایم نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم پا دیشویو و پا دا وقت کی نبی علیہ السلام پا قچر بانی شورو لکو پارو طرف تے پیش قدمی ام کولا او نبی علیہ السلام بدا اعلانم کا مسلمانم تا زما طرف تراشی و دا بیل انا نبی اللہ کذب انا ابن عبد المطلب او نبی علیہ السلام دا وقت کی دعا مکل سوالی مکل اللہ نا او نبی علیہ السلام عباس انہو تیل عباس انہو آواز دیر پا زور او نا خلق و توازون او اکلا چا این اصحاب السمر اخلق شرط علی چلی کی کرده ون اعلان دیده نبی علیہ السلام سو بیاد کلی او کل شعب اکرام دا آواز وار انو پوری شعب اکرام رو گرزیدل تاریخ والا وی داست رو گرزیدل لکا غواش اخبال بچی ترا گرزی ان داست پا تیزی بانی پا شوق بانی شعب اکرام رو گرزیدل اولی یا لبیک یا لبیک دا لپزی ہوا برحال مسلمانان و جمعوری بے شروع شوا دا ننگی دا وزون او شو یا محشر الانسوار یا محشر الانسوار پا دی طریقہ بانی مسلمانان بیل تر او گرزی دل جنگ تا او جنگ شروع شو نبی علیہ السلام دا جنگ تماشی تا ولارو او نبی علیہ السلام لال آن حمل وطویس ولو جنگ گرم شو بے نبی علیہ السلام یا موٹی خوری رواق استلی اغیر کافران و سرگو طرف روشندلی او نبی علیہ السلام شاہتی الوجوه دا الفاظی ویل چی دی دا مخون دی اللہ بدرنگ کی دا ار کافر سرگو تا اللہ دا غینا خوری ورسولی نبی علیہ السلام دا خوری چی کل حجرت کا واقع مخی تیرشو وی دا حجرت پا شفبانی لکوپارو پا سرن دا خوری ورسولی وی او جنگ بدر کم نبی علیہ السلام دا خوری یو موٹے شگی را خسی لکوپارو طرف تے ورشندلی وی او دید ہنین پا مقام نبی علیہ السلام دا خوری را خسی وی کوپارو طرف تے ورشندلی وی بارحال دین روس تا مسلمان رو دیر سخت جنگ شروع که اول که مسلمانان دیر غرد شکست مخاموخ شو و چه کل نبی علیہ السلام وزونه و کل عباس انهو که بیتا مسلمانان را جمع شو و بی جنگ شروع شو پده که بیا کپار تا دیر سخت شکست اللہ تعالی ورکو تقریبا دا سقیب نا او یا کسان انبکی وجلی شو او دیر زیاد غریمتون دا دین واقصلی شو دی حوازین او سقیب نا فدے کی تقریباً شپک زر داغین قیدیانو شو سلیر زر تیوخان واخست لے شو او سلویر زر دین گڑی واخست لے شوی او سلور زر او قیس پین زرو لالوی غنیمتو شپک زر قیدیانو او سلیر زر اوخان سلویر زر گڑی وی او سلور زر او قیس پین زرو نبی علیہ السلام اللہ طول را جمع گئی نبی علیہ السلام اگر جمع کرد سو وقت پوری نم تقسیم اول پھر که دیش دا خلق راشی تو با او باسی بیت وقت دا مهن واپس کو خدای دی وقت پوری نبی علیہ السلام انتظار کو تقریبا سر بار اللہ سر جی انتظار نبی علیہ السلام پر جعرانه مقام کے وکو یو زیو جعرانه نمیو او زی که نبی علیہ السلام دی کپار تا انتظار کو که دیش دی وفد راوری گو ایمان داوری خدای سم علومات ونشون نبی علیہ السلام غنیمتون تقسیم کلا او دی غنیمتون کی خلقو در دیر دیر مان نور خاص کر آ خلق چی نوی ایمان دی روڑے ہو دو مکی کم مشرانو او نوی ایمان دی روڑے ہو ناوی تیر دیر زیاد مان نور کلا لکا ابو سفیان رضی اللہ عنہ اغم نوی ایمان پا داو مقار روڑے ہو اغا تی سلویخ او قی دوا ورکلا دا سفین زر ورکلا او سی تو خان ورکلا بید آغا زویر یزید داغا دا پار سلو خان ورکلا بل جیو معاویه رضی اللہ عنہ دعوه دا پاره سلو خان ورکلا دری سلو خان نبی علیہ السلام صرف ابو سفیان تا ورکلا حکیم ابن حزام چو آواتی دو سلو خان ورکلا صفان امیه چو آواتی دری سلو خان ورکلا حارس ابن کلدف انم بل یو کس آواتی سلو خان ورکلا نور دیر کسان تا سلو خان پنزوس سلو خان دارنگی سلویخ اوخانی یو یو کس تا ورکلا کده نبی علیہ السلام سخاوت دا بیر دیر زیادو لکه یو یو کس تا دری دری سو اوخان ورکول یا دو دو سوا یا سل اوخان یا پنزوس یا سلویخ دا خو معمولی خبره نوار دیر غط خبره وار تا دی چه خلقوی دا مشور رجی انا محمدن یعطی عطوان ما یخاب الفقر محمد رسول اللہ دوم را خرچی ورکی چه دی غریبین بیخی نیریگی نو بہرحال داغی نروستو بے کم غنیمتون چی پاتیو آگے دخال کو مین کی تقسیم کلا مجاہدین و مابین کی دیو یو کس سرے سلور خان او سلوی گڑی ورسے رے سلور خان او سلوی گڑی شاہ سواران چی وغیر بیڑی رے ورکلی چاہ سچے سنو دو لسو خان او سل گڑی یو کس سوارلی چکم شاہ سوارانو و عام و کسانو تے سلور خان او سلوی گڑی دا ورکلی رے دین روس تو دغا حوازین قبیلی و پدرالی و اغا وقت چی غنیمتون نبی علیہ السلام تقسیم کلیو نبی علیہ السلام بیر صحابہ اکرام پا مشورہ بانی لاغی اغا زنانہ و بچی اغیی تا واپس لگ او مان لکھو نور تقسیم شیو اغیی واپس نکلا بیر دیو اغا مشر چیو مالک ابن عوف اغا مالک ابن عوف پرالی دے طائب تا تقسید لیو بیر آلی طائب نا ایمان راوڑ نبی علیہ السلام دتا چرے ام دیر مون نوارکلا سلو خانی دتا ورکلا نوری اولا دیر احترام بکو دیا مشہور دی قوم بید نبی علیہ السلام پا مطح کی دیر خشتا شیرو نوویل تاکی دی نبی علیہ السلام دی سخاوت و دی بہادری دیر سی پا دیو یو شیر پا کی داو ما این را ایت والا سمیعتو بی مثلی ہی پی ناس کلی ہمی بی مثلی محمدی وچی ما پا طول خلو کی دی محمد رسول اللہ شن انسان ندلی دلی چکر نبی علیہ السلام سے ملاقات و شیمان دی راوڑ نبی علیہ السلام ملا خرچی ورک لدی سلو خان نور لحاظ ملا دیر وکو نو دا شیرو نوویل چی دا محمد رسول اللہ شن انسان مان دیلی دلی او پا و اعطا لیل جزیل زجتو دی و متا تشا یخبر کا اما پی غدی اسی نور شیرو ندی خو بارحال دغا واقعی تا اشارہ کئی چی اللہ ما سفر دیر جنگونو کی امداد کرے نبی علیہ السلام دیر جنگونو کری پخپل ہم بکی صحفہ سے تشکیلون ہم دیر دی گری اب باز سرایہ دی باز غزوات دی زنی دا سیو چی نبی علیہ السلام تشکیلون دی گری ہو او زنی دا سیو چی پاکی پخپل شرک شوی ہو نکا بازی وی چی نبی علیہ السلام پخپل بانی پا نلس غزاگانو کی شرک شوی ہو باز زیادیم وی دارنگی دام را دی چی نبی علیہ السلام دا شپک پنزوست تشکیلو نکلی سو زیاد او کم ام خی خو بارحال نبی علیہ السلام دا سی وارد تشکیلو نبام کول چی پخوال و پکی نو تشکیل بیاو کو او باز دا سیو چی نبی علیہ السلام پاکی پخوال بانی میسا خستلا لکن نولس غزاگانو کی نبی علیہ السلام پخوال شریک شویو بازی لگی دیر میادی ویشتو پول میادی چی ویشتو غزواتو کی نبی علیہ السلام پر خفلا شرکت کلیو نلائی پر دیرو جنگونو کی مثل امداد کلیو ہنین پر رمی مدسا امداد کلیو ندایت مقصد داری کہ تاسو جہاد کوئی نا اندر پر رم اللہ ساسو امداد کئی فما انزل اللہ سکینتا و بیر اولی گا اللہ را خلال اللہ رسولی پر رسول خلبانی و المومنی پر مومنانو بانی وانزل جنوداً روی دیگری دا سلخ قیلم تراغج تا سنی دی وعذب الذین کفور وعذاب اور کافرانو تا وذالک جزاء الکافرین او دا سزار دا کافرانو پر دیکھ اللہ کل مدد ذکر کئی چل اللہ گولی بدر کی مدبانی سکینہ راو لے گرا دارنگی لخکر دا ملائک مدبانی راو لے گرے ملائک را غری اوپر دیر تعداد بانی بازی وہ چی دا شپار زر ملائک را غریو بعض سلپ وی بعض پینز زر یادی بعض ات زر یادی و برحال دیر ملائک اللہ را ری گریو پینز زر یا ات زر یا شپار زر پوری ملائک را غریو او اللہ یعذب اللذین کفور اغیطا میں عذاب برکو دیکھر دیر زیاد قیدیان تیو شو دیر غنیمتون تیو آخست لے شو ثم يتوب الله من بعد ذلك بے مربانی اکلا اللہ رسل دی غلبینا علا من یشا پاچا چلا غختلا واللہ غفور رحیم اللہ بخون کے مہربان رے انہی دی جنگ نرسلو اللہ باعت توفیق دی ایمان ورکو نکل حوازین و پدرالے اگی ایمان راورد او نبی رسام داغی بشی و زانغی تواپس داری یا ایوہ الذین آمنوا انما المشرکون نجسن اے مومنانو یقین مشرکان پلید دی فلا اقرب المسجد حرامانو نجی کی گیا جماعت جتمن تا بعد عامیم رسل کال لدین حادا چدا رے حادا چدا کال لے کم کال دا نهم کالو دا حجرت چلیتو نراغریو نو بعد عامیم حادا سمانا دا دی نهم کال نرسلو دا نهم کالو دا حجرت وائن خیتون کوئی دی تاسو عیلتن نپقرنا پس غریبینا پس او پا یغنیکم اللہ وزر شمال دار بک تاسو اللہ تعالی من فرض جید اخبر میرا بانین انشاک اللہ واری ان اللہ قیل اللہ پاکاری من فیر حکیم حکمت والا رے پدیت تعلقم دا سورت داول سرے سورت پاول کی سویریو چی براتو من اللہ و رسولی نو دیکھی دا برات یا طریقہ بیانی چی اللہ دا مشرکان پرید دی حرم شرید تو دا مپرید دی دکا دی نجستی پرید دی دویم پا دے کے جواب دے دا سلورم معنی دا قتال دا سلورم معنی دا قتال دا رے چی دے مشرکان دا ترم دا ہمونگ لما اللہ رازی کمونگ دا دے سر قتال کو دا حرم نے منع کو نا ما اللہ برابانی بنشی اقتصادی پا بندی برابانی ولے گی لکن سبا دا وقت مشکلی چی لکن مونگ دے کپارو کم مخالفت کو مونگ بانی اقتصادی پا بندیانی لگی او د دې دلار نه موږ ته ډیر مال نه راځي د انجوګانو په دلار نه ډیر مال نه موږ ته راځي امان نه بندیږي دا غي جواب نه کوي چې وین خیرتم عیلتن پس او په یغنیکم الله من فضله الله به تاسو له بل طرف نه سبب جوړ کی چې کله تاسو کې اخلاص هي کوپر ته کوپر وی وي او د دې کافر مقابله کې جهاد کوي نو الله به تنورې بند لارې را کولاو کی نورې لارې به الله دل الله پیدا کی لیکن اللہ سے خلال دی کمی ندی دا مدن ذرائع خود اللہ سے بشمار دی دا اللہ سے کرلون اللہ دی کہ اللہ اگواری نوری لاری بتا اللہ را کولاو کی پا دیو اسے جہاد مپری دی چلا دی طرح نمانگ تا مہن رازی او دا غرنگی پا مانگ بیا اقتصادی پا بندیانی ولی او دلتا مشرکان دا سوئی پلیت و توئی زنی علماء وی چ دین مراد ظاہری پلیتی لکه اهل ظواهر وای بعض اهل ظواهر وای چې د کافر او د مشرک دا بدن هم پلید دی او جمهور علما وای چې دین مراد دا معنوی او باطینی پلیتی مراد ده ظاہری پلیتی دین نه ده مراد حسن بصری مه الله دی پلید دی نو چا چې سم مصافحه وکړو هم او دستی وکی هغه دام وای خو بهرحال صحیح خوندار دی چې د مشرک ظاهری پلیتی کې نشته بدن یې پلید نه دی یا لوښي پلید نه دی خو په هغې کې باطني نجاست دی چې باطني نجاست دی هغه کفر دی شرک دی عقیده خرابه ده نبی علیه السلام نه سوال شوی و چې موږ د اهل کتابو ځمکې ته کله ورځو نو نبی علیہ السلام دا غیر لوکو بارا کی تپوشیو نبی علیہ السلام دا اینزی او پخلیب کی کوئی نو دورنگی نبی علیہ السلام یو مشرکو دا غم مشکو دا غم نبی علیہ السلام او دست کرے نو کو دے که ظاہری نجاست وے نو بو بے جوٹے ہیں بلماز وے الان کی جوٹے ہیں بلماز آنے دا دا کافر دا مشن نبی علیہ السلام او دست کرے دارنگی صفوان بل یو مشرکو دا غم نبی علیہ السلام سوالی زغری را خسته وی نو غزغری منزلی ندی یا دان ای کلا با قیدیان را نبی علیه سلام دو کور نباقی تا لوخو که خوراک را تا خو اغا لوخی چلی ندی انزلی دان انگی صحابه کلامو کم دا عدتو دو مشکین پا لوخی پخلی که خو انزل بینا نو اینما المشکون نجسون که دو جمهور و قول غاله ده چه دین مراد سره باطنی نجاست مراد ده ظاهری نجاست ده مراد او بعد عامیم هازه دین مراد اغا نهم کال دی نهم کال بانی دایت را غلیو نبی علیه السلام علی دا جونهو لگلیو ابا کن هون ایلی گلیو دا اغا نروس علی رنهو بسیو لگا وچی تو پا حشق اعلانو که چی اللہ حج بعد هاز العامی مشکن ولایتو بالبیت عریان دا دی کال نروس تبا مشک سر حج تن نرازی او نو بربنده باندې الله د کور نه ثواب کیږي. مخکې مشرکین حج ته ډیر راتله، بربنده به ثوابونه هم کول، خو نبی علیه السلام پابندي ولګوله چې دین هم کار نه روسو به مشرکین حج ته هم نه راځي، خو بربنده به د الله د کور نه ثواب هم نه کیږي. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. الله وی جنگ کوي دا کسانو سره چې ایمان لري په الله او په رسولانه باندې، ولا يحرمون او حرام نه ګني ما هو شي حرم الله او حرام کړی دی الله او رسول او رسول الله، ولا يدينون او عقيده نساتي لدين حق، ولا يدينون عقيده نساتي ولا يدينون تابعدارين کوي لدين حق. من الذين ذاكسن اوتوا الكتاب وشوركل شوه الكتاب حتى يعطوا الجزيه ترضي شوركي جزيه يوركي تكس عن يرين فخ الله سبحانه وهم صاغرون ودي زليلي دديانا دوي مشد سوره شروع شو دودر شم ايات پوري اول ايش ختم شو دي تيش اياتونه كوا فاول ايش كي یو د مشرکانو درې قسمونه بیان شو، او بل د مشرکینو د جهاد څوارلس وجه بیان شولې، بل د جهاد نه د څلور معنی او جوابونه وشو. د دې ځای نه دویمه سره د دې سې کې حکم د قتال کوي د اهل کتاب، ان شاء الله د اهل کتاب سره هم جنګ وکړي. مخکې سې کې وه چې د مشرکینو سره جهاد وکړي، نو اوس وایي چې د اهل کتاب یهود او نصارا سره هم جهاد وکړي، او دا غید جهاد دا پارا دیان لسوجی تقریبا بیانیگی، دیان لسوجی دلتا بیانیگی. لکر اول آیات کی حکم دا قتال کی قاتل الذین لا امنوا باللہ رسوی من الذین اوتوا الكتاب، نسمانا دا لی کتاب سا جهاد وکی. او دا دید جهاد دری وجه بیانی، یو دا چلا امنوا باللہ ولا بالیوم الاخر پدی کی ایمان نشتا، دریم ولا یحرمون ما حرم الله ولا الله حرام حرام نگنی، دریم ولا یدینون دین الحق د اسلام عقیده نه لري. نو درې وجه د دې قتال ذکر کوي. دریم د آیت نه دا مسلم معلومیږي چې سړی تحلیل د حرامو کوي نو دې باندې کافر کیږي، ځکه الله ولا یحرمون ما حرم الله ورسوله د الله حرام حرام نگنی، بلکہ دا اللہ حرام تا حلال گنی نبدے سرے کافر کی گی. جمہوریت کے ہم حرام حلال گن لے کی گی. دیر کا مثال سود پا کیا زاری، شراب پا کیا زاری، قانونا نزاری، او زنا بر رضا پا کیا زاری پاکی کم سزا نی، نچی او سلے تحلیل دا حرام کئی پا دیم کافر کی گی. در ایم پا دے کے غایت قتال ذکر کئی، غایه د قتال سره حتی یعطون جزیه عن ید، دا کتابی به ټیکه جزیه ورکوي. که جزیه ورکول او دار اسلام کې اوسېده نو بیا به ورسه قتال نه کیږي، یا دار اسلام کې نه اوسېږي بهر اوسېږي او جزیه ورکوي، او سنه ورسه وشي، سنه ورسه مسلمانان وکړي چې زموږ استامن کې بډه ژوندي خو موږ ته به دونه دونه جزیه راکړي نو بیا به ورسه جهاد نه کیږي. سنورم مسئلہ تی دا معلومی گی چی زمی کافر او عبدال اسلام کی دا عزت پا تور نوسی گی، لیکن اللہ سوئی حتی یعطل جزیتان یدیم وهم سواغیرون، جزیت پا خپن لاس روڑی. مسلمانان در سوک ندی گی چو توی چرا جزیت راکا، نن خپن لاس وی روڑی، او بل وهم سواغیرون زلیل وقت بطی ری پا دا اسلام کی دا عزت پا تور بنوسی گی، لکه خوب انگلو که بنو اوسیگی دنگ آبادی بنو جوڑی، دانگی خرونو که بنو اوسیگی اطرافو که بنو اوسیگی، پا خور رونو بگاڑی نگرزی، او دانگی پا خو گاڑو که بنو گرزی. اگر چنن سبا خبر بیخی اونتا را اسلامی ملکو نکی، خواب آدی چی داد کوپار سوی خواب انگلو که اغا اوسیگی، کم خور رونو چی پا ملکی اغای استیمالی خو گاڑی که اغا گرزی، دارنگی مهم و وحده با حکومتون که نور کوله که نسا پا غط غط وحدو بانی اگه چلی دای مقرری. نو بارحال پده که دلی بیانو شو چی یو زمی ده یو کافر ده دارستان که بعد عزت پتور نوسیه گی. بے فقہا کرام دینورم خط تفصیل کر رہے دفیق کتابوں نے کہ بے دی تفصیل لے رہے جزیہ پخپل لا سوڑی مسلمان حکمران بہت انا شیعہ بہت ادری کی اتراق کرتے کی یہ با پخپل لا بے جزیہ ورکائی بعض علماء دا بھی خوشتہ جامع بم ناغندی پکور بیچرے تھوڑا جنڈا ملاڑائی خم موٹر او گاڑی کی بنے گرجی وقالت اليهود عزير ابن الله او يهوديان عزير علیہ السلام دا اللہ زویرے وقالت النصارى المسيح ابن الله او نصارى عيسى علیہ السلام دا اللہ زویرے ذلك قولهم دا وینا دا دیلا بی افوائیم پا خلو دا دیبانی یغواہئونا مشابہات کئی قول الذین کفرو دا وینا دا کسان سچائی کفر کلے من قبل و مخیر دینا قاتلهم اللہ و حلاک دکی دیلر اللہ تعالی انا یعفکون کم خوڑا ولی شدی پدیات کے نور علتون داغی دا قتال ذکر کئی سلورم وجہ دیس جہاد بکی ولی ذکر دی دا عقیدہ ساتھی چو عزیر علیہ السلام دا اللہ زویرے نصفاراوی عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ زویرے نو دا غلط کفری عقیدہ دا نو ذکر اس جہاد وکی پینزم ذالک قولم بی افوائیم او بی دلیل خبری کئی او دا کفارو سا مشابہات کئی او بل انہ یو پکون دا اللہ دین نوڑی نو دیات کی نور دری وجہ ذکر شوئی بل دیاد کے دا اری کتاب دا یہود و نصورہ و عقیدہ بیان شوا دا یہود و عقیدہ سرا اغد اللہ دا پار اولاد صحبی تی نصورہ ہم اللہ دا اولاد صحبی تی بل دا دینا دا غلاو دا افراد قباہت معلومی گی چھ گورا غلاو افراد دا دیر بد کار دی میان رو چھ دل پا کار دی ارشی کی غلاو افراد کن دی لکہ مثال یہود غلو کرے و بارد دا عزیر علیہ السلام کی چھ عزیر علیہ السلام دا اللہ زویرے نسوارا و غلو کرے و بارد دا عیسیٰ علیہ السلام کی چھ دا اللہ زویرے نا دے پرات و غلو نبزان ساتے دا دیر جذبام دا پتاوان تمامے گی دیر جذباتی کے گی بمنا نا بارحال اعتدال امین روی خسی پر دے سلے معتدل مزاجی پہ اعتدال بانی شدی گی نا دا غفلہ افراد قباحت ہم پکے رہے او ذالک قولم بی افوائیم سمانا بی دلیل خبری کئی یضواہیون قول الذین کفروا من قبل دا مخکنو کافران سا مشابات کئی مخکنی کافران سوکو لدین مراد اگر دا مکی مشرکین دی شاقی والملائک دا اللہ نونری یا دین مراد یہود دا نصورا و مشران دی چھ دیم اگر کو پرکاو دیم دا ایفشان کو پرکائی یا دین مراد بوزیو براہیمہ کافران دی بوزیو براہیمہ کافرانو دا غید بوزیو براہیمہ بارا کلا عقیدہ وجدہ دا اللہ اولاد دے نو اللہ دا غزرو کافران صدی مشابہت کئی اتخذو احبارهم و رحبانهم اللہوی نیولی دی احبارهم و ریان خفل و رحبانهم و فیلان خفل اربابا حاکمان اربابا خدایان اربابن حاکمان دہل او دہرمت دپارا من دول اللہ ما سوا دلانا والمسیح ابن مریم مسیح زوید مریم وما امرو دیتا حکم نوشو اللہ لیعبدو مگر چلی بندگیو کی لا ام واحدا لمعبودیو لا الہ نشتب الحق دار دبندگی اللہ ہو مگر یو اللہ لی سبحانہ فاک دی اللہ فاک عما یشرکون دعوستنا چلی شرکان کئی دا اللہ سرا پدیان کے نوری وجہ دا غید جہاد بینی چلاوی دی سے جہاد بکی ولی ذکر دی دا مریان و پیران و بندگی کئی دا وجہ ذکر کئی نہم وجہ دار عما یشرکون دی کے شرک رے پدیان جو سے جہاد بکی دویم دا آتنا دا خبر معلومی گی چھے رب اختیارمند حکم تم بے لے کے گی اربابا سمانا خدایان او قانون ساز یو سلے دا بلچہ تشریع منی دا بلچہ حکمرانی پزان منی دا وحل و حرمت منی دا وطم ربوبیت وی اربابا من دون اللہ بل دیتے شرک معمائی شکون یعنی دام شرک رے چھے سلے دا بلچہ حل و حرمت امنی لکه د پیر او د مولا حله حرمت ملي هغه تو دا شی حلال دی او دای حلال ګڼي هغه دا حرام دی دای حرام ګڼي نو دا تم سوې ربوبیت وته وای او دې ته شرک وای او دا دې ته شرک ویل حکم یا شرک وی تشریم دې ته ویل کیږي وګوره دې دواړو کې لږ فرق وو نسوارا چیو هغه شرک ویل حکم کاو او دا چیو دا عیسی علیہ السلام بارکی یعنی نسوارا چیو هغه دا مریانو پیرانو د عیسی علیہ السلام د ټولو بندگی کوله خو د پیر او د ملا چې کوم عبادت یې کاو دې ته شرک ویل حکم ویل کیږي او د عیسی علیہ السلام کوم عبادت یې چې کاو نو دې ته شرک ویل الوهیت ویل کیږي دا فرق پکې دی ځکه د عیسی علیہ السلام تابعداري خو یې نه کوله په هیله حرمت کې خدا اللہ سے پہ بات کے شریک گرزا والے ہو نو دیتا شرک پی لولوحیت وی او دی پیر او دو ملا عبادتی چکام دیتا شرک پی لحکم وی ولی لکر دی خبر پا حل حرمت کی مانا را اربابا مانا خدایان ما سوا دلانا ربوبیت سو حدیث کی لدی تفصیل شوئے رے چکر عدیر جنہو را لی ایمان راور دی شام تا تختی دلے ہو جاہدیت زمانہ کی نصرانی شوئے ہو بیر د خور دا بندی شو و مسلمانانو قیدی کلی و دا رنگی دا دید کورنی سی خلق دا صحابه کرام بندیان کلی و بیر نبیل سم دا دی خور بان احسانو کو ازاد اکلا دا لارا عدیر جنانو دی خپل رور عدیر جنانو تی اسلام ترغیب ورکو دعوت ورکو ناغ بیرال مدینی توی بیتا او دا خو مشهور خلق و دا پلارو حاتمی توی لی مشهور سخی و مشهور سره تیر شو جاریت په زمانه کې کله چې را نه د په غاړه کې چې سلی پرو د سپینو زرو نبی علیہ السلام دات مسته چې تخذ احبارم و رهبان مربا من دون الله نو د نبی علیہ السلام نو سوال کو یا رسول الله مو خود دی عبادت نه کړي نبی علیہ السلام د دې عبادت داو چې دی به شی حلال او غنتا سی به چدی به وشی ته حلال و تاسی به حلال گانه کدی به وشی ته حرام و تاسی به حرام گانه والله به من کاو نبی علیہ السلام بل دغه بندگی و مریانو پیرانو دا نه دی که بل مرض دامو چې بایو په شیرینو دې څه تورات موجود او کتاب موجود او الله کتاب کې د حلال او د حرام و بیان وو خدای به شر دې کې من د خپل مریان نه تپوس کو نگوره به مولیان تا به مراجعه کول و دالله کتاب به پری خود حالان که دالله کتاب بسو پایی که دا حلال و دا حرام و بیان موجود و خودی و بیم دالله کتاب تا رجوع نکوله دا پیر دو مولا خبر تا به رجوع کوله یریدون آیت پی نور الله بی افوائیم و یاب الله الا یتم نوره ولو کره الکافرون الله یریدونه د اراده لري ایوت پیو چې مړ کې دی نور الله رڼا د الله بې افواهی په خلو خپلو باندې ویاب الله انکار کې الله فا الا ایتم مګر چې پوره کړي نور او رڼا خپله ولو کره الکافرون اگر که بدې ګڼي کافران دې یاد کې لسم سبب ددی د قتال ذکر کوي چې الله دې سي جهاد وکړي ولې ځکه دی د الله نور یعنی توحید او ایمان دا ختمول غواړي نو ځکه الله وایي د دې سره جهاد وکړي او دا ته اشاره کوي چې دوی د الله رڼا نه شي ختمولی د دې مثال داسې لکه یو سړی چې نور ته پوکي کوي یا مثال سپوږمۍ ته پوکي کوي چې دوی دا رڼا ختمه کړي نو د نوره سپوږمۍ رڼا د دې نه پوکو باندې نه ختمیږي بلکې کم سړی چې د الله دا رڼا ختمول غواړي دا به صرف خپل ځان خرابوي هغه یو شعر کې راځي چرا غیرا که عزت بر پیروزد هران کس توب زند ریشش بسوزد چرا غیرا که عزت بر پیروزد کم ریو چه اللہ بلکلی نو هران کس آغا سره چه غری تا پوکی وی ناو بیخفل گیر سوزی نسمانا دالله رونا سوک نشی وجره لکه مثال پاسمان که نوری یا سپوگمی دا او سره دزمک ناوی تا پوکی که چه دا رونا ای ختمه کی نو دیجی نه پوکو بانی دا رنان نو ختمیگی هو اللذی آسان رسول بالهدا خاصا اللہ اغزاد دے چویرے گا پیغمبر خپل بالهدى پیدایت بانی و دین الحق و دین حق بانی لیوزهره د دې لپاره چې غالبه کې دې دراله دین کلی په دینونو ټولو بانی ولو کره المشرکون اگر کبدی گنی مشرکان په دې کې صرف نبی علیہ السلام بیانی او دا نه یو طریقه د رڼا د پوره کېدو بیانی مخکې آیات کې ویل چې الله خپل رڼا پوره کوي د پوره کېدو یو طریقه دا ده چې الله خپل پیغمبر راولیږه دای په ځیر الله رڼا پوره کړه او دې ځای کې دوه الفاظ راغلي دا یاد کې یو بل هدا بل و دین الحق د دې هدا او دین حق د دې مشتاقات څه دي نو بعضې خلک داسې وایي لکه زاد المسیر کې وایي بل هدا په توحید باندې و دین الحق او په قرآن باندې د دې پیغمبر سره توحید دی قرآن ورسره دی دویم معنی بالهدا و دین الحق توحید او سنت باندې توحید او سنت مرادی ابن کثیر وی بالهدا په علم نافع باندې و دین الحق او په عمل صالح باندې علم نافع عمل صالح دای مستحق دی درې سنورم مستحق ذکر کوي بالهدا په عقاید و دین الحق او په احکامو دا ټول مستحقات کې دی شي اول مستحق سو بالهدى ودين الحق توحيد او قران دوم توحيد او سنت دريم علم نافع وعمل صالح علم وعمل ذات مرادي سنورم بالهدى ودين الحق فقائد واحكام باني سنور مستحقات يشو بل ديات كده دلو يشرو على الدين كله غلبه وركي دين اسلام نرى فطول دينونو باني د دې غلبې څه مقصد دی بعضې وایي د دې نه مراد غلبه ده په اعتبار د دلیل نو بې دین اسلام همیشه دپاره په هر زمانه کې غالبه دی په اعتبار د دلیل باندې که غلبه په اعتبار د دلیل سره شي نو دا به د ټولو زمانو سلیږي چې هر زمانه کې دین اسلام په ټولو ادیانو غالبه دی او زورور دی په دلیل کې دیمه توجیه دا ده چې دینه مراد غلبه ده په اعتبار د تسلط او قبضې سره چې په ټول د دیانو باندې غلبه د چا راشي د دین اسلام راشي نو دا غلبه په اعتبار د تسلط دا به دوه قسمه ده یو دا غلبه په ټوله دنیا کې دا غلبه په زمانه د عیسی علیه السلام کې راشي چې مهدي علیه السلام راښکاره شي او په دغه زمانه کې بیا نزول د عیسی علیه السلام وشي نو دین اسلام دا په ټولو ادیانو غالبه وي ځکه نور دینونه په مخ د ځمکه ختم وي یهودیت نصرانیت مجوسیت جمهوریت دا ګندونه به ټول ختم وي صرف په دین اسلام به یو شری نظام به وي د یو الله بندګي به کیږي د غټ قوتونه به نه وي امریکا به نه وي روس به نه وي یوروپ او چین او بل او بل دا قوتونه به الله تعالی ختموي یهود او نصاره دا هم الله ختم کړي نو دا وخت کې به غلبه به وي په ټوله دنیا باندې بل غلبه ده په جزیرة العرب کې لیوسرهو چې دا غالبه کې په ټولو دینو په جزیرة العرب کې دا د نبی علیه السلام په زمانه کې شوه چې نبی علیه السلام په زمانه کې دین اسلام غالب شو په ټولو ادیانو باندې په جزیرة العرب کې نو درې مقصدونه موږ بیان کړ چې یا غلبه ده په اعتبار د دلیل نو په دې اعتبار باندې دین اسلام په هر زمانه کې بیا سره غالب دی دویم غلبه ده په اعتبار د تسلط په ټوله دنیا کې دا به کله راځي د عیسی علیه السلام په زمانه کې درېیمه غلبه ده په اعتبار د تسلط سره خو جزیرة العرب کې نو دا په زمانه ده د نبی علیه السلام کې موجوده شوه یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو ان کثیرا من الاحبار یقینا ډیر د مولیانو نه و رهبانو د پیرانو نه لا یاکلونا خامخا خوري اموال الناس مالونه د خلکو بالباطل په ناروا طریقه باندې و یسدون او خلق بندی عن سبیل الله د لارې د الله نه والذین هغه کسان یکنزون الذهب چې خزانه کوي سره زر او فضت او سپین زر خزانه کوي یعنی جمع کوي ولا ينفقون او نه خرج کوي فی سبیل الله په لار د الله کې فبشرهم په زیر ورکړی تا بعذاب الیم په عذاب دردونکي باندې په دیات کې نور درې علتونه یو بیانوي چې دوی سه جهاد وکړي. ولې دوی د جهاد یوه وجه دا ده چې لیاکلون اموال الناس بالباطل، د خلکو مالونه په حرامو طریقو خوري، نو ځکه ورسه جهاد وکړي. دیارلسم ویسدون عن سبیل الله، خلق د الله د دین نه بندوي، نو ځکه ورسه جهاد وکړي. سوالسم والذین یکنزون الذهب والفضة سپین خزانه کوي او د الله په دین نه لګي، نو ځکه دوی سه جهاد وکړي. یو مقصد دا یاد داری. دویم پر یا کولنه کې اشاره دا ډیر قباحت تا چې ګورې دی د ګیډې د پاره د الله دین برباد کو، د ناکاره مریانو او ناکاره پیرانو د الله دین د ګیډې د پاره سکو برباد کو. درین تنبیه ده چې د ناکاره مریانو ناکاره پیرانو نه ځان وساتئ، ځکه مریانو کې هم خوف بد شته، پیرانو کې هم خوف بد شته. نو خو حق پرست علما نیکان پیران دا خود الله لوی نعمت دی او د دوی وجود د عالم د پاره لوی خیر دی، خو ناکاره مولا او ناکاره پیر چی نو د دې نه به ځان وساتی. ابن کثیر وی والمقصوده تحذیر من علماء سوء عباد الضلال، ولایت مقصد څه دی چې د ناکاره مولیان او ناکاره پیران نه ځان وساتی. او بیا د سفیان عینه رحم الله قول نقل کړی چې هغوی زموږ علماو کې څوک خراب شي دا د یهودو پشانته دی، او زموږ پیرانو کې څوک خراب شي دا د نصوارو پشانته دی. نو برحال حاصل دا دی چې د ناکاره مولیانو او ناکاره پیرانو نه ځان وساتئ. څلورم په آیات کې اشاره درې اقسامو د خلکو ته چې خلک درې قسمه دی. یو مریان دی من الاحبار، دویم پیران دی والرهبان، او دریم مالداران دی حکمرانان والذین یکنزون الذهب. نو آیات کې درې قسمه خلق ذکر کو، او دا درې اخر چې دیونه دین جوړیږي او رانیږي دواړه. که دا درې قسمه خلق سم شو نو دین هم برابریږي، ملک هم برابریږي، او که دا درې واړه خراب شي نو بیا دین هم خرابیږي او ملک هم خرابیږي. عبداللہ بن مبارک رحم الله مشهور قول لے چې وال افسد دین الا الملوک واحبار شوین و رهبانها، وی دین درې قسمه خلکو خراب کو. یو ناکار حکمرانانو د الله دین خراب کو، او بل ناکار مدین، او بل ناکار پیرانو. نه صبر درې واړه شته، حکمرانان خو ټول ناکار دي، ټول د الله دشمنان دي، د الله نه باغیان دي. حسن د پاکستان ده چې کم از کم منافقان خودی مفتی رشید احمد رحمه الله زموږ ملګرو ته خبره کړې وه چې د کوبر پاتوا کې لږ احتیاط کوئ، خو په منافقات کې خو یې زرې شک نشته چې د کلاسپور نه والا د سر د پورې ټول منافقان دي. نو دا درې واړه نن سبا ناکاره مولیان هم شته، ناکاره پیران هم شته، ناکاره حکمرانان خو ټول دي. ناکاره مولیان هم شته، دوی دپاره پتوې ورکوي، بیانونه کوي، ترغیب چې دی چېره دی سم اطاعت وکړي. دی باره کې حدیثونه هم کله وایي، ځکه اول الامر یې ګڼي چې دا اول الامر دی. او پنځم دې ته اشاره ده چې رشوت دا حرام دی، ځکه لا یاکلون اموال الناس بالباطل، او حدیث کې پر رشوت والا لعنت هم والی شوی دی. نو رشوت ورکول دا حرام دی. بے والذین یکنزون الذهب والفضة، د دې تفسیر کې صحابه کرام اختلاف شته دی. معاویه رضی الله عنه دې نه مراد اهلی کتاب دی. دا یې باره کې ہدایات ابو ذر رضی الله عنه چې نه اهلی کتاب او ټول مسلمانان د دې نه مراد دی. او دا اصل عام دی، دا وره اداره او دا دی کې اختلاف مو د به چې مالونه جمع کول او خزانه کول دا حرام دی، او د دې فوجه دی به ځان له په ربزه کې اوسېده. ربزه مدینې طیبې ته نږدې یو ځای و، دی به هلته اوسېده، دی اصل کې شام کې اوسېده. خو د معاویه رحمه الله اختلاف راغی د ریات په وجه باندې. نو معاویه رحمه الله دې باره کې عثمان انهو ته جواب راولېږه. عثمان انهو ویل ته مدینې طیبې ته راشه، ابو ذر انهو سے جواب بنېږه. مدینه طیبه ته چې کله دی راغلی خلکو ته ډېر زیات راجمع شوی، داسې ولکه چې مخکې خلکو لیدلی نه یم. نبی عثمان نے ہوتے دا خبرو کلا غد ابزی مقام تو دے التا بی واجب پاتی کیرا دد مزاج پدی گڈی رجاس ساخو دیر پریزگار او دیندار او خودی مسلو کی مزاج دیر ساخو چمان نہ خزانہ کول او جمع کول دا حرام دی بے داوڑے حالات دی ربزہ کی بے ټول وقت تیر کلے او او بیال تو پاشو امو نو بہرحال دا بزر نو رائے دارا چلا تعام دے خو بے کنز خزانہ وہی چاہتا عبداللہ نے عمر نو وہی کنز اغا مال سرت زکاة نور کئی کہ زکاة تیور کی بے تو کنز نو وہی نایت مقصد سر ہے چی کنزون یعنی خزان مال خزانہ کول دا حرام دی خدا کم خزانہ تی مراد دا چی سرے پا مال کی زکاة نور کئی او که زکاة ورکی نو بے تو کنز نو وہی بے تو خزانہ نو وہی سرے مال دے او پٹی زان سایتی نو دا کنز نرے او چکل زکاة ورکی او چی زکاة تی نو ورکی نو بے پی دا عذابو نری چی اللہ پا بشیر ہم بے عذاب نریم او یوم ایوہم علیہا کی بے نور عذابو نو لبے دیگی یا پر بان یوہم علیہا چی گرم علیہ کی یہ با دا مولونا پینا رجاننا پور رجاننا کی پتوک واپس داخل بشی بہا پا دے بانی جبا انتن دید دیو و جنوب موڑڑ دی و زور مو شاگانی دیو دی تب ہوئے لے کی گی چی حازا دا مولنا ما اغا شرکانا سمجتاس خزانہ کریو یا جمع کری مولیان پوچکم دخ پولو زانو دا پارا پا زو قنو سکی عذاب ما دا اغا سکنم تک نیزون چی تاسو جمع کول یا تاسو خزانہ کول پا دیاد کی تخویف پلو رکی مکه شوک مولنا خزانه کوي د الله په لار کې نه لګي اکثر زکات نه ور کوي نه الله وي در دردون کې عذاب دی دلته الله وي چې دغه مون په جهنم پور کې ګرمول کېږي او د دې د درې انداونه په داخله شي یو تندیا دی بل ډړې او بل شاګانی دا یادې چې دا په در پاره داخله شي دا به د سزای دا ولی دا درین دامون ازا که خاص کئی چی دبا غریب سره وی دوال بیو تندی راتریو کو دویم بیو تا ڈڑا وارا ولا او سلورم بیو تا شاک باتی روان باشو غریب تا بیش توجه نکولا غریب مسکین بیو تراره اغیی تا بی توجه نکولا لکه در دیرو خلکو دا سعادتی دا غریب و مسکین پر آتو خپکی گی نو اللہ بیو درین دامون دا قیامت پر دبانی داغی باج رواتو که راجی دے مان لبے مار جوڑ شی گنجے مار بھائی سر کی بے تور دا گنئی او دا انسان بسی بمنڈی ہوئی باج روا تو کدا راجی چھ دے بدی خون رانی سی او دا بتو استا مال استا خزانے ما او باج روا تو کہ مار بتی جوڑ شی بے شریف سے اور پوسی اصلے بس غلئی دے بتو ویلا کمان انت تو سو کی اب استا اغا مالم چھ تا روس سے پریکھے ہوا دے شری سے دا مار منڈی وہی وہی دا سرے بڑے تنگ شی دا خپل لاس پا خلے کی وری کی ندن بدا لاس چی چی شخون بپی وی بے بے طول بدن دا قرنگی دا وکی نو دا با دا سزائی دا قیامت پورز یعنی اغا مال دا در پاردون تاوان سبب جوڑ شو این عدت شونی دا اللہ اسنا عشر شرن پی کتاب اللہ یقینا شمار دمیاشتو اسنا عشر شہرن دولس میشتی دا اللہ کتاب کی یوم خلق السماوات دا اغرزنا چفیدہ کی دی اللہ سمان نوزم کی منہا باز دین ارباطن حرم سلور میاشتی دی عزت مندی ذالک الدین القیم دا دین مضبوط دے پلا تظلیمو پا ظلم کوئی پی ہننا پا دی میاشتو کی انفسکون بخفل زانو باری وقاتل مشرکین او جنگ کوي د مشرکانو سره کا پتن ټول جنگ کوي د مشرکانو کا پتن ټول سره کما یو قاتلنکم لکه څنګه چې جنگ کوي ستاسو سره کا پتن ټول والم او فو شین الله شیخ ان الله پاک مال متقین سره د فرزګاران نه دی دې حاصل لاره چې دې کې او شمار د میاشتو ذکر کوي چې په کال کې دولس میاشتې دي او په دې دولس میاشتو کې څلور میاشتې عزتمندې میاشتې دي چه آغا سره ذوالقعده ذوالحجه محرم او رجب تا سلور پا که بیا عزتمندی میاشتی دی بل پده که رد ده پا یهود و نصاره او بانی چه آغی با پا نیز بانی کال چه او دا دری سوا پینزش پی تورزیو او دوره دی سی سوا لکن این سوا امداغی داغا ترتیب ده چه دی دا کم عیسی دا سن عیسوی چی پده بانی حساب کهی دا سن هجری چی پده حساب نکهی حالانکه دا ترتیب دیر آسان ده بعض علماء پا دا غردم که چه دا مشکین و کپار سن مشابهت ده حرام ده سنه چه تاریخ لیکی سن هجری بلیکی سن عیسوی بنی لیکی زن علماء دا غردم لیکلی وجه که دا کپار سن مشابهت ده بعض علماء دوار لیکی زن علماء بده که دیر سخینم کهی و بارحال یهود و نصارا چیو دا اغی حساب دا مسلمانان و شانتنو اغی با شمسی حساب کهو دا قمری بینکهو او پا اسلام که اعتبار چا لده قمری حساب لده زکر دا آسانی پا آسانی پی خلق پویگی عوام مثال میاش تا گوری اول وڑای بیغاٹا شی بیغ وڑا شی نمیاش نویشی طول خلق اخکالایی نیچه نمیاش نویشو نو حساب کتاب پی دیر پا آسانی باری کیگی او دا شمسی حساب گران ده فریبان اصره نپویگی او دیاد که چه وی وقات وی مشکین کاب پتن ندی یو معنی دسی که جمع که دی مشکانو سر کاب پتن پر طول میاشتو که کاش الحرمی و که غیرش الحرمی اول پاش الحرم که جنگ که والله سو حرام و خود بید حرمت منسوخ شو نکره دا اکثر علماء رای دا چه وسی حرمت منسوخ ده دو میاشتو که سلی جهاد کوله شی بعد وی نوسیم حرمت پاتی ده او بلا یو توجیه دی که دا کهی چی که پتن در طول سره یعنی مقصد داره سنگ ساس مقابله که اغا یوکی گی اتحادون جوڑهی مسلمان تاس متا اتحاد جوڑ که دای مقابله که یو شی او پا شریک جنگ او کهی نو که پتن طول طول مسلمانان لدا پا کار دی چی کل دو کپار سو جنگی چپای که سو آخ دی او زند دا جهان نمحروم نکی دوی مانه دغم کهی که پتن در طول سره انما نسیو سنگه چل دیوه لگزی پا دیوه یو ایتو انما نسیو زیعتون پی الکپری یقینا رستوال کول دی جتمن دو میاشتو انما نسیو یقینا رستوال کول یا رستکول دی میاشتو عزتمن دو زیعتون زیعتوال پی الکپری پی کپر که یو زلو گمراه کوله شی به الذین په دیوانه ها کسان کبرو چکو پر کرا یحلونه حلال گنی دی دی میشت رعامن یو کالی و یحرمونه حرام گنی دی میشت رعامن بل کالی لیو وافیو دیر پارش دی موافقت وکی او برابر والی وکی عدت ما دشمار دا اوسرا حرم اللہ چی اللہ حرامی کری ان اللہ والعزت ورکری اللہ حرامی کری اللہ عزت ورکری فیحلون دی حلالی ما غشی حرم اللہ شرام کری اللہ پاک زوین خیسک لیشوی لهم دیوتا سو عمال امناکار منو دیو واللہ واللہ پاک لا اہدی القوم الكافرین ہدارنکی قوم کافر تا پدیاد کی یورات کی پرسن باطل دی مشرکین باری او اغا رسم چی داغی تعلق دی میاشتو سرهو ندی رسم داسیو چی گوری پا شریعت کی داغ سلور میاشتی دی عزت من دیو جاہلیت کی داسی داغ سلور میاشتی دی چی بدی که جنگ کول اغیبم حرام گرنل او دی لملت ابراهیمینا دا بنیاد شروع چی دی میاشتی دا عزت من دی میاشتی دی پده که جنگون وغیره دا اللہ حرام کریو خوارب دا سیو چه اگه با طول عمر یو بس جنگون کول پده بیا جونم تیراو نو بیب ده که دا دریم میشتی چیوی دا پر نپسیوی نکا زل قیده زل حجه و محرم نو دی بیا چه دا دون سبر مونوشو کولا چه دریم میشتی منگ بانی تیری شو منگ بده که جنگون اونکو و دریم میشتی پیدر پی منگ جنگون اونکو نو دی بدا کارو کو چې مثال یو کال به د سفر نه حرمت وروسته کو د محرم نه به حرمت وروسته کو سفر یې ده لکه ذوالقعده ذوالحجه محرم نو دی بس وویل چې دې محرم کې به جنګونه وکړو سفره کې به دې په ځای نه کوو بیا بل کال مثال د سفر نه حرمت وروسته کو ربیع الاول ته چې زه سفره کې به جنګ وکړو ربیع الاول کې به یې نه کوو داسې به دی میاشتې ګرځولې را ګرځولې دا دې طریقه وه د دې وجې نه په دې طریقه نبی علیه السلام مراد کړی و نبی علیه السلام چې کله حجة الوداع کو اخیری مشهوره خطبه چې نبی علیه السلام لوستلې وه د عرفات په میدان باندې نو هغې کې دا الفاظ ویلي ولا ان زمان قد استدارک هیئته یوم خلق السماوات والارض نبی علیه السلام زمانه وګرځېده په شان دغه شکل له دې باندې د کوم وخت نه چې الله اسمانونه ځمکې پیدا کړي وو چې په کال کې دولس میاشتې دي درې په هغه کې سلور په هغه کې عزتمندې میاشتې دي په سلورو کې درې میاشتې بیا پی در پی دي ذوالقعده ذوالحجه او محرم او بله رجب وه نو څه معنا د نبی علیه السلام مقصد دا و چې د دغه میاشتو کوم حرمت چې وه خپل ځای ته واپس شو او د جاهلیت هغه کومه طریقه چې وه نو په هغې باندې نبی علیه السلام رد وکړو او بعضې علما دا هم لیکي چې عربو باندې په تا ګرانه وه چې درې میاشتې پی در پی جنګونو نه صبر وکړي نو په دی کې یو سړی و د هغه نوم و قلم مس په نوم باندې نوم به و ده به ویل ان الذي لا يرد لي قضاء کله به چې دی د مینا نه واپس شو حج ته به لاړ حج کې به چې کله د مینا نه واپس شو نو دا یو سړی و د قلم مس په نوم باندې ده به ویل زما فیصله څوک نه شي واپس کولی نو خلق به ته وویل ان سئنا شهرا زمونږ دپاره دا حرمت د دې محرم نه یوه میاشت وروسته که نو ده به ویل چې سږ کال یې به په محرم کې حرمت نه جنگ به کیږي او سفر کې به بیا دې په ځای باندې حرمت یې جاکې به جنګ نه کیږي نو ګوره د محرم میاشت چې دا الله حرامه ګرځولې ده به حلال کړه د خلکو دپاره په دغه ترتیب به دی چلاوه او د دې وجه دا وه چې دی ټول عمر په جنګونو حملو باندې په لوټ مار باندې دا خلک عادت و بد دا دی ژوند و جاهلیت کې خدا ډېر زیات دغه و تیارې وې یو تیاره کې دا وه چې زیات عمر په جنګونو کې تیرېده نو دغه ته اشاره کوي دویم دې ته اشاره کوي چې تحلیل د حرام سره کوي نو دا کوپر دی ځکه دېته الله څه وه زیادتون فی الکفر دا زیادت دی په کوپر کې نو ګوره یو سړی کافر دی او بیا داسې وکړي چې د الله حرام حلال وګرځي نو دا زیادت پیل کوپر شو نو څه معنی کوپر دی بل دې ته هم اشاره ده چې څرنګه په ایمان کې کمی زیاتی راځي نو دا کوپر کې هم کمی زیاتی راځي ځکه دې ته څه وه زیادت پیل کوپر یې وه بخاری شریف کې باب راځي باب ان کوپر ان دونه کوپرین کوپر کې درجی نو ځینې کوپر ډېر زیاتی د بل په نسبت یا یو کوپر د بل په نسبت کمی نو څنګه چې ایمان کې کمی زیاتی راځي او درجې کې شته نو دانګې کوپر کې هم کمی زیاتی راځي او کوپر کې هم درجې شته ځکه دې ته څه وه زیارت پیل کوپر یې ورته وه دعا به وکړو الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى صحابه اجمعين يا الله زمان درزش يا الله زمان گناهون معاف يا الله زمان در درس قبول که یا الله زمان در درس قبول که الله در عمل کل توفیق پیرا که الله من پا قرآن پویا که الله که کمی غلطیان دیران نشوی غلط معاف که یا الله که کمی غلطیان دیران نشوی غلط معاف که الله که چه زهنون بندی پی نپویا الله تیپی پویا که الله طول لپی عمل کل توفیق ور که الله در روجه را نقبول که الله تراوی منجون را نقبول که یا الله تعالی در طول امت مسلمان قبول که الله در من طول مری و بخه طول اشتدار تمام حق داران طول استازان الله زمان او بخه الله تمام مجاهدین و مدد وکه یا الله تمام مجاهدین و مدد وکه الله در فلسطین در مسلمانان په حال رحم وکه الله ته مدد وکه الله اسرائیل ذلیل رسوا و شرمنده که یا الله ټول امت د هغې ملګرتیا پریښي الله ته یې ملګری شه الله ته یې مدد وکه الله په مخ د ځمکه د هغې څوک مدد نه کوي الله ته یې مدد وکه یا الله اسرائیل ذلیل رسوا و شرمنده که الله که اسرائیل یو که نور کافران یي د کفر خلاف چې کومې منصوبې جوړوي الله ته یې ناکام که الله ته یې ذلیل او ته یې رسوا و شرمنده که الله که هر چا کوم شرعي حاجت یې الله ته ولو پوره کا یا الله که چا کوم شرعي حاجتونه دي الله ته ولو پوره کا الله که څوک دعاګانې غواړي د دعاګانو درخواستونه کوي الله رغی حاجتون و ضرورتون تا تا معلوم دی، الله مشکلات ختم که، یا الله مشکلات ختم که، الله زمانگم روحانی و جسمانی مرضونا ختم که، یا الله دو طول امت پاد رحم که، الله طول مجاہدین و پاد رحم که، الله دو طول مهاجرین و مشکلات ختم که، یا الله دو مهاجرین و مشکلات ختم که، یا الله دو طول انصار و مهاجرین و فالبان رحم که، الله دو طول مسلمان میں کی اوالی راولا، الله اتفاق و اتحاد دو طول مبین کی راولا، اللہ طول پہ یو امارت یو قیلت بانی راجم کا، اللہ امارت اسلامی مضبوط کا، اللہ قائم و دائم کا، یا اللہ تعالیٰ کمی غلطیاں نچلی کی، اللہ اصلاحیو کا، اللہ مشران کی صلاحیت پیدا کا، یا اللہ توفیق الاول کا جد ملک و اسلام خدمت کی، یا اللہ مشران لے توفیق الاول کا جد ملک و اسلام خدمت کی، اللہ زمان خاتمہ پہ ایمان و پنے کا عمل کا، اللہ خاتمہ پا عقیدہ توحید کا، امین و صلی اللہ تعالیٰ